Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 10 Ocak Pazartesi. Yıl 2011, ay 1, gün 10, Kasım 64. 1432 Hicri Sefer 6, 1426 Rumi Aralık 28. Çalışan Gazeteciler Bayramı. Günün tarihi. 66 yıl önce bugün 10 Ocak 1945'te Teşrin evvel, Teşrin Nisani, Kanun evvel, Kanun Nisani aylarının adları Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak olarak değiştirildi. Yemek listesi. Gün 10. Pirinç çorbası, etli lahana dolması, zeytinyağlı havuç, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Being stolen by bandits, I must follow the sound. The triangle tingles and the trumpets play slow. But farewell, Angelina, the sky is on fire and I must go. There's no need for anger, there's no need for blame. There's nothing to prove, everything's still the same. Just the table standing empty by the edge of the sea means farewell, Angelina. The sky is trembling and I must leave. The jack and the queen have forsaken the courtyard. 52 gypsies now file past the guards. In the space where the deuce and the ace once ran wild. Farewell, Angelina, the sky is falling. I'll see you in a while. See the cross-eyed pirates sit perched in the sun, shooting tin cans with a sawed-off shotgun. And the neighbors, they clap and they cheer with each blast. But farewell, Angelina, the sky's changing color and I must leave fast. King Kong, little elves on the rooftop, they dance Valentino type tangos while the makeup man's hands shut the eyes of the dead, not to embarrass anyone. But farewell, Angelina, the sky is embarrassed and I must be gone. Machine guns are roaring and the puppets heave rocks. And fiends nail time bombs to the hands of the clocks. Call me any name you like, I will never deny it. But farewell, Angelina, the sky is erupting. I must go where it's quiet. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. John Baez'e de bir günaydın diyelim. Amerikan folk müziğinin ve aslında sadece folk değil, çeşitli alanlarda, çeşitli janrlardaki müziğin de önemli isimlerinden biri ve aktivist, insan hakları savunucusu John Chandos Baez 1941'de 9 Ocak'ta yani dün doğmuştu. Dün 70 yaşını idrak etti. Oldukça önemli bir yeri var ve hala bütün dünyada da bu yerini korumaya, muhafaza etmeye devam eden birisi. 50 yıla yakın bir kariyeri var. Belki de 50 yılı aşkındır. Ve Boston, Cambridge bölgesinde başlayıp, oradaki kafeteryalarda başlayıp, ondan sonra da 1959'daki Newport Folk Festivali'nde adı hiç bilinmeyen bir sanatçı olarak ortaya çıkmıştı. 1960'ta sonra asıl kariyerine başladı ve hemen başarıya ulaşmış durumda. 50 yılın üzerinde 30'dan fazla albüm, 30'un üzerinde albüm çıkartmış ve en az 8 dilde de yayın yapmış. Asıl bildiği diller İspanyolca ve İngilizce ama çok kendisi de ünlü bir besteci olmakla beraber, şarkı yazarı olmakla beraber genellikle de başta Bob Dylan olmak üzere başka müzisyenlerin de Pete Seeger, Woody Guthrie, Stevie Wonder, Paul Simon gibi önemli başka müzisyenlerin de eserlerini seslendirmiş birisi. Kendisinin 70 yaşında, hafta boyunca bazı şarkılarına yer vermeye çalışacağız. İlk girişte çaldığımız parça Farewell Angelina adını taşıyordu. John Baez'e bir günaydın. Evet, haberlere bakalım şimdi, dünyadaki haberlere. İran'da bir uçak düştüğünü söyleyelim. 71 kişinin öldüğü, İran'ın kuzeybatısındaki Urumiye kenti yakınlarında 71 ölü var. İran Kızılay yetkilisi acil iniş yapmaya çalışan uçakta bulunan 106 kişiden 35'inin de yaralı olduğunu belirtmiş. Uçuş nedeni bilinmiyor ama yoğun kar ve sisin yol açtığı düşünülüyormuş. Bir patlama yok. Boeing 727 uçağı birkaç parçaya bölünmüş. Uçakların yaşlanması ve kötü bakım nedeniyle sık sık uçak kazaları meydana geldiği de söylenenler arasında. Voice of America'nın haberinde bu şekilde bir açıklama var. Hava, su, sel felaketleri de bolca vardı. Bir de onlara da değinelim. Sri Lanka'da 9 kişiyi götürmüş seller. Güney Asya'daki ada ülkesi Sri Lanka'dan bahsediyoruz. Associated Press kaynaklı bir haber. Toprak kaymaları, heyelanlar, seller. En az 9 kişi, 55 bini aşkın kişinin evsiz kaldı. 10 binlerce kişi de kamplara yerleştirilmiş. Artık bu tamamen sıradan, hı hı, umuru adiyeden olaylar haline geldi. Yani sadece 55 bin kişi evsiz kaldı bir anda deniyor yani yağmurlardan. 10 binlerce kişi de kamplarda yaşıyor. Yıllarla falan bağlantılandırıyorlar zaten. Yani 2010 yılı ve 2011 çok felaketli. Yani bu 3 aşağı 5 yukarı bir çeşit meteorolojik tahmin gibi bir şey işte. Bu sene çok yağışlı geçti gibi. Bunun niye olduğu, neden olduğu, nereye varabileceğine dair hiç haber olmuyor. Genellikle anı sadece görüyoruz. Evet, 2010 yılı hakkındaki net şeyde yakında gelir. Yani sellerden ve doğal felaketlerden ya da aşırı iklim olaylarından, insan kaynaklı küresel iklim değişikliğinden çok sayıda insanın öldüğü haberini, rekor sayıda insanın öldüğünü ya da evsiz kaldığı haberini öğreneceğiz. Ama asıl bir de 2010'un bütün her şeye rağmen, bütün bu soğuklar yaşadığımız çeşitli Amerika'da, Avrupa'da, Batı Avrupa'da filan soğuklara rağmen muhtemelen yeryüzünün gelmiş geçmiş en sıcak ya birinci yılı olacak ya da ikinci. Bunu da biliyoruz. Bu arada Güney Afrika'da sel ve fırtına haberi var. 39 kişi hayatını kaybetmiş. Aralarında çocuklar da var. Boğulanlar, yıldırım düşenler, selden ve fırtınadan ölenler, yüzlerce evin terk edilmiş olduğu, mal mülk zararı ve ekinlerin tahrip olduğu haberi var. Bu da Associated Press kaynaklı bir Anadolu Ajansı haberi. 2 milyon ölü balık bulunduğu haberini de ekleyelim. Gökten yüzlerce ölü kuş yağmıştı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi de Maryland eyaletinde 2 milyon ölü balık bulundu. Arkansas'da vardı. Sonra İsveç'in Falköping kentinde yollarda çok sayıda kuş ölüsü bulunmuştu. Şimdi de Maryland'de Chesapeake körfezinde 2 milyon balık doğal nedenlerden kaynaklanmış olabileceğini söylemişler. Ne demek doğal nedenler? Boğulmuş mu balıklar? Olabilir. Yani en son benim gördüğüm haberde işte bir grup sığırcık bir yerde ölmüş İtalya'da. Bu ölen sığırcıklarla ilgili neden olabilir'e dair iki tane teori vardı. Biri çok çekirdek yemiş ve karaciğerlerini bozmuş olabilirler. İkincisi soğuktan aç kalmış olabilirler. Yani nereden yakarsa. Evet. Bu da şey aslında. Bu arada bir şey bildiğimden ya da ima etmeye çalıştığımdan değil ama hani ortada bilinmezlik olduğu çok netmiş gibi geliyor bana. Evet, bu açıklama da yani doğrusu çok tatmin edici değil. Mesela Hawaii fişek çakıldı yılbaşında, ondan oldu diyorlar. O zaman herhalde Sydney'dekileri gördük ya, yılbaşında böyle bir ülkenin bir tarafını seller, sular götürürken öbür tarafta da eğleniyordu insanlar, yaşasın yeni yıl diye. O zaman Sydney'in bütün semalarından kuş düşmesi beklenmez miydi? Hawaii fişeklerden ölüyorlar. Neyse. Soğuk su stresi demişler. NTV'deki açıklama bu. Ölen balıklardaki yüksek genç popülasyonu da bu durumun nedeni olabilir demiş. Bu ne demek? Ne demek? Ölen balıklardaki yüksek genç popülasyonu. Herhalde ne fazla bileyim, akacak kan damarda durmaz. Delikanlı balıklar herhalde. Neşeli ol ki genç kalasın. Çeşitli şeyler söyleyebiliriz buna. Ama yani hızlı durumu yaşa, açıklamak çok kolay değil galiba. Buldum. Hızlı yaşa genç öl. Evet, bu mantıklı olabilir. Evet. Bu arada Kanada'da bir araştırma, karbondioksit şimdiye kadar karbondioksit salımları atmosfere, küresel iklim değişikliği, küresel ısınmayı yüzyıllar boyunca ayakta tutacak diye bir araştırma yapılmış ve sonunda da devasa yeryüzünün en büyük bu Antarktika, yani Güney Kutbu'ndaki buz örtüsünü, buz kütlesini de çöküntüye ve ondan sonra da deniz seviyelerinin metrelerce yükselmesine yol açacak demişler. Bu Canadian Center for Climate Modeling and Analysis diye bir kuruluştan yapılmış. Ve Nature Geoscience adlı saygın dergide de yayımlanmış. Simülasyonlar kullanıyorlar, benzetileme teknikleri, iklim modelleri. Ve önümüzdeki 1000 yıl içinde, yani tamam 2010'da tamamen durdurmuşlar. Yani bütün şey modele göre. Bütün fabrikalar, arabalar, otobüsler, kamyonlar, ticarethaneler, her şey durdurulmuş. Emisyon sıfıra indirilmiş ve ona göre bakılmış. Çok büyük farklılıklar görülüyor tabii sağda solda. Yani bölgelere göre farklılıklar gözüküyor ama gene de 2010'da ve 2100'de tamamen kesilirse uzun vadeli sıcaklık değişkenlikleri 1 ile 4 derece Celsius arasında değişecekmiş. Yani hala artık çok geç olduğunu, yapılacak adaptasyondan başka bir şey kalmadı diyenlere karşı da katiyen böyle bir şey yok. Ama süratle harekete geçmeliyiz diye bir kez daha uyarmışlar. Bu önemli bir haber, Reuters kaynaklı. Buna karşılık Türkiye Cumhuriyeti'nden de fevkalade önemli bir haber geldi. Hükümet tepki çeken Tabiat ve Biyoçeşitliği Koruma Kanunu tasarısını beklememiş ve koruma altındaki alanlara santral yapabilmenin önünü kanun değişiklikleriyle açmış. Torba kanun çıkartmış. Her yerde HES. Bunu nasıl buluyorsun? Mantıklı. Yani zaten buraya doğru gidiyordu. En azından adını koymak diye bakamaz mıyız? Biraz yangından mal kaçırmışlar gibi bir his var. Bu da yeni bir şey değil. Milli parklara mesela, doğal sit alanlarına. Zaten istiyordu hükümet, biliyoruz yani. Hani bir sürü deneme olmuştu. Bunun Türkiye'nin hayrına olduğunu düşünüyorlar. Büyük Türkiye'de her mahallenin barajı olacak. Olmayacak mı? Evet. Bu 1950'lerde benim çocukluğumun döneminde Menderes'in politikalarıydı. Demirel'de devam ettirmedi mi? Ettirdi. Ve Çiller. Evet. Her mahallede bir milyonerdi. Hı hı. O zamanki slogan, sen onu biliyor musun? Ama dönem kalkınmacı dönemdi. Hani böyle işte büyüyeceğiz, büyüyeceğiz dediğin zaman insanlar hani bir çeşit zevke geliyordu da, şimdi böyle bir şey var mı? İnsanlar büyüyüp büyümemekle çok gerçekten ilgileniyorlar mı? Şimdi artık bence olan şey kar mekanizmasının maksimize edilmesiyle doğrudan ilgili. Dolaylı değil bu sefer. Ve kim kar edecek buradan? Biz değil. Millet değil mi? Millet tabii. O millet dediğimiz şeyin ne olduğunu bir anlarsam belki olabilir ama yani vatandaşlarsa sanmam. Gerçek anlamda bir yangından mal kaçırma olduğu anlaşılıyor. Çünkü 29 Aralık 2010'da bir değişiklik yapılmış. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu'nda. Hı hı. Son bir değişiklik ve bütün bu alanlarda, yani milli parklarda, doğal sit alanlarında filan, her yerde hidroelektrik santralleri, inşaatları yapılmasının yolunu açıyorlarmış. Hı hı. Böylece koruma statüsü sayesinde hidroelektrik santrallerinden bugüne kadar korunmuş tüm alanların koruma kalkanı ortadan kaldırılmış oluyor. Biyanet'ten bir haberdi bu. Hı hı. Ve 3 günlük bir haber aslında, 4 günlük hatta. Yani değişikliğin Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanması halinde resmi gazetede yayınlanmasıyla yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Ve Türkiye Su Meclisi'nden avukat Yakup Okumuşoğlu da biz tasarı üzerinde, yani Tabiat ve Biyoçeşitliği Koruma Kanunu tasarısı, onun üzerinde yayın yapmıştık, evet. Epey bu felaket olur filan diye. İşte o da demiş ki Okumuşoğlu avukat, biz tasarı üzerinde yoğunlaşmışken koruma alanları içinde enerji üretimine izin veren değişiklik yapıldı demiş. Koruma kurullarının ilke kararları vardır ve bu alanlarda yapılabilecek tesisler arasında hidroelektrik santralleri yoktur, HES. Bu yasayla HES yapımı için kurullara değerlendirmeler sunulacakmış kurullara. Çevre ve Orman Bakanı Eroğlu da en iyi biz koruyoruz demiş ama. Koruma şey. Çevrecinin Daniskası Başbakan'ın en iyi koruyan Çevre Bakanı olur, normal değil mi? Evet. Yalnız bu konuda da Okumuşoğlu şey demiş. Peki bu HES'lerle ilgili değilse bu değişiklik nedir? Yani verdikleri ya da vermeyi düşündükleri lisanslar, maden ruhsatları var. Esas yapılmak istenen bunların önünü açmaktır. Doğayı ticarileştirmeye yöneliktir demiş. Eroğlu Ankara'daki konuşmasında, çünkü bu yasa HES'lerin önünü açmak için yapılmış bir şey değil. En çevreci biziz, en iyi biz koruyoruz. Akıllıca koruyoruz çünkü demişti. Yani milli parklara, muhafaza ormanlarına ve sit alanlarına, tabiatı koruma alanlarında, yaban hayatı geliştirme sahalarında, özel çevre koruma bölgelerinde, yani bu hakikaten gene Orwell'i anmaktan bir hal olduk tabii. Hı hı. Yani milli parklara, tabiat parklarına, tabiat anıtıyla tabiatı koruma alanlarında, muhafaza ormanlarında ve altıncı olarak yaban hayatı geliştirme sahalarında, yedinci olarak özel çevre koruma bölgelerinde ilgili bakanlığın Doğal sit alanlarında ise 8. olarak Koruma Bölge Kurulu'nun olumlu görüşü alınmak kaydıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulmasına izin verilir diye ifade edilmiş kanun. Hı hı. Kaçırılabilecek mi yangından mal bilmiyorum. Yani kolay olmayabilir her şey. Çok kolay değil, evet. Çünkü yerellerde özellikle ciddi anlamda uyanan bir hareket olduğunu söylemek mümkün. Ya insanlar baraj dediğin zaman artık yüzleri gülüp eyo buralar bir şey olacak falan filan gibi düşünmüyorlar. Bize yol göründüğünün farkındalar. Ve bu da işleri çok zorlaştırır. Ve mesela açısından. Evet yani İyi şeyde ki. Filan Sinop Gerze'de filan çok ciddi Çaldağ'ında ayrıca bir sürü noktada günlerce aslında. Ayakta evet. Kalarak nöbet tutarak yaptırmadılar yerliler. Bundan sonrası o kadar kolay olmayabilir. Ama çok uğraşıyor. Ve epitopu yani o epitopu ya da %5 elektrik sağlayacak bir şeyin peşinde koşuyoruz. Toplam getirisi artışı bu. İyi de mevzu elektrikle ölçülmüyor ki. Yani baraj başı kaç para harcanacağı, bu alanların kamuya katılması, istimlakı bilmem derken hani başka bir şeylerden bahsediyoruz. Betonundan istimlakına her şey para çünkü. Yani orada dönecek olan güzel bir iş yok mu? Var. Maalesef var, evet. Rant vaziyeti. Bu arada Placido Domingo, tenor ve orkestra şefi Aliano ile ilgili kararın yeniden gözden geçirilmesi talebiyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan bir mektup yazdığı belirtilmiş. Geç kaldın. Döktüler kumu ya o açıdan. Ama gene de betonu şey demiş Domingo'nun sadece şeyini bir tenor olarak sesinin değerlendirmesini ne alakası var diye yapacak olanlar için söyleyeyim. Kendisi Europa Nostra'nın da başkanıymış. Yani Avrupa Kültürel Miras Kuruluşları Federasyonu'nun başkanı. Yani ne üstüne vazife değil. Sen git aryalarını söyle, arada bir de Napoliten söyle diyerek kurtulamayabiliriz. Niye? Ben başbakan adına konuştum. Tamam canım, niye? Çünkü Europa Nostra'nın da başkanıymış. Ne fark eder canım? Yani kültürel bir trajedi yaratır bu demiş. Avrupa kültürel mirası açısından Yortanlı Barajı'nın suları altında kalmasının kültürel bir trajedi yaratacağını savunmuş. Ve bugün Aliano'yu antik kentinin Türkiye'deki yerel halk için uzun vadeli ve sürdürülebilir kazançlar sağlayacağına inanan çok sayıda kişi var demiş. Yani ancak kısa süreli bir hizmet olur bu sulama barajı demiş. Hemen yakınlarında ve tarımla uğraşan bazılarına gerçekten belki fayda sağlar. Ama buna karşılık gerek Türkiye'de gerekse de diğer Avrupa ülkelerinde büyük halk grupları bu antik hazinenin gelecek kuşaklar için korunmasının hepimizi zenginleştireceğini düşünüyorlar demiş. Nelerle uğraşıyor? Yani adam. Bütün bunların hepsini anlamsız ve şüpheli hale getirecek tek bir cümle var. Onunla da Erdoğan hallediyor zaten rahatlıkla. O yüzden bence gerilmemiştir bile. Biz onların neler yaptığını gayet iyi biliriz mesela. Yeterli olur bence. Buna benzer bir şey söylüyorsunuz ve zaten her şey anlamsız, şüpheli ve bilmem ne hale geliyor. En azından medyada, ana akımında. Evet ve buna destek çıkan gazeteciler filan da nereden çıktı şimdi Aliyon'la bu çevreciler her şeye maydanoz oluyorlar filan diye de görüşler çıkıyor arada. Mesela şey demiş ayrıca Placido Domingo, Aliano gibi değerli bir arkeolojik varlığın sular altında yok edilmek yerine yerel turizmin geliştirilmesi için sürekli bir kaynak olarak kullanılması halinde birçok yeni iş alanı da açabilecek güçte olduğu kanısındalar bu insanlar demiş. Hı hı. Yani insanların tarihe ve hafızaya, belleğe büyük değer verdiklerini açık bir biçimde ortaya koyuyor demiş. Bak sen kendi işine bakmayıp neler söylüyor. Bu tutum ilgili insanların yaşamına derinlik ve anlam da katıyor demiş. Yerel ve uluslararası protestolar. Yani Aliano'yu gibi bizi geçmiş kuşaklara bağlayan tarihi önemdeki mekanların korunması için her türlü çaba gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuzun yerine getirilmesine önemli bir katkıdır. Bunu biliyoruz demiş. Hı hı. Ve son derece ilginç bir son cümleyle bitiyor. Europa Nostra alternatif projeler için Türkiye hükümetine yardımı hazırdır ve böyle bir yola gidilmesiyle ilgili tüm taraf gidilmesi ilgili tüm taraflar için gurur kaynağı olacaktır demiş. Sen Kızılderililer'de Kuzey Amerika yerlilerinde gelecek kuşaklara sorumluluğun kaç kuşak gittiğini biliyor musun? 7. Ancak 7 kuşak hesaplıyorlarmış. Yani 120, hı hı. 150 yıla kadar. O zaman sorumluluktan kurtulabilir. 7 kuşak sonrasını garanti edersen artık ondan sonrasını balığını tutarsın, bizonunu yersin. Yani bunların hiçbirisi çok bizimkileri bağlayan işler değil. Tabi bu arada bu senin işim, benim işim, kimin işi tartışmalarına gerçekten Erdoğan'ın katılıyor olması ayrıca takdire şayan büyük bir cesaret örneği olarak. Çünkü her şeyin içinde adam. Yani işte daha cuma günü söyledik, Arınç'ın çıkıp hükümetimiz bakıyor, dizileri kapıyor falan filan diye. Tabi bu değildi ama mealen buna varan konuşması. Hafta sonu Iğdır'daki ne üdüğü anıtını, orayı belki biraz deşmek gerekecek, evet. Ama ne olduğundan bağımsız başbakanın çıkıp bu ucube yıkılacak falan diye, sen nereden anladın ucubeyi? Hani heykelle çok ilişkili değil. Şiiri iyi biliyor, biliyoruz, ama heykel, hayır. Çevre konusunda şiiri süper ama heykel biliyor? Değil. Okudu yattı ya, oradan şair sayılıyor biliyorsun. Ya yeryüzünde muhtemelen en kötü şiirlerinden biriydi. Manzumeydi yani. Ona da sahip çıkılmasının sebebi ifade özgürlüğüydü. Evet. Ama neyin ne olduğunu çok iyi kavrayamıyor temelden gelmediği için mevzu. Erdoğan'ın sıkıntısı hep bu gibi. O konuya belki tekrar döneriz. Yani Tayyip Erdoğan ucube deyip yıkılmasını emretmiş. Yani herkes işine bakıyor, onun işine belli değil. Her iş onun. Böyle bir garip iş var. Orası neyse. Normal herhalde. Dışişleri Bakanı Davutoğlu da insanlık anıtının Kars'a yakışmadığını ve yıkılması gerektiğini söylüyor. Bu arada insanlık anıtının ne anıtı olduğunu ben fellik fellik aradığım halde 3 tane seçenek var. Pardon 2 tane. Biri ya Türkler Ermeni falan kesmemiştir efendim, uydurukçular adlı anıt ve Ermenistan'a buradan nanik yapıyor. Ya da Iğdır'da ve Ermenistan'da açılmakta olan soykırımla ilgili anıtlara gerek yok. Zaten soykırım, kan davası güden bir kavram. Kaldıralım bu soykırım işini. Bir anıt. Her halükarda anıtın yeri... Hayır, önemi... bir de Mehmet Aksoy'un yaptığı bir insanlık anıtı var orada. Vallahi anlatılan belediye tarafından sürekli olarak yok. Bu ikisi. Bir de yani gidelim ona yani... Hı hı. Tanınmış bir heykeltıraş bilinen, evet, evet. Mehmet Aksoy'un. Mehmet Aksoy bir amaçla yapmış, belediye başka bir amaçla dikmiş olabilir mi? Yani çünkü gayet benim de elimde tırnak içi şeyler var. Pıtır pıtırlar. Bakarız. Yani bu ama bildiğim kadarıyla bir insanlık anıtı olarak orada. Ve bunun ucube olmadı. Peki o zaman sen nasıl açıklıyorsun Erdoğan'ın bu yıkma şeyini? Merakını? Bir hezeyan olabilir. Neyle ilişkili? Yani çünkü hani bu durumda iyicene zora sokacak bir iş yapıyor kendini demek oluyor. Hani insanlık anıtı falan istemiyoruz, yıkıyoruz mu diyor. Ben daha çok Ermeni politikası bağlamında algılamıştım ve bunun üzerinden okuyabiliyordum. Şimdi söylediğinle hiç okuyamıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi üyesi Ercan Karakaş, eski Kültür Bakanı, yazılı bir açıklama yapmış ve sözünü geri alması gerekir. Çünkü Başbakan Erdoğan'ın Kars'ta yaptığı konuşmada dünyaca tanınan heykeltıraş Mehmet Aksoy'un yaptığı insanlık anıtını ucube diye nitelemesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu son derece talihsiz bir ifadedir demiş. Ucube ne demek? Sözlük anlamı çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey. Yani Aksoy'un heykeli ne acayip ne de çirkindir demiş. Karakaş Kars'ta yapılan bu insanlık anıtının savaşa karşı barışı, kine ve kışkırtmalara karşı insanlığı savunan ve bu içeriğiyle de soykırım anıtlarının zıddı olan bir anıt olduğunu ifade etmiş. Yani soykırım anıtları onlarla ilgisi yok demiş. Soykırım anıtı neyse, incelikler çok şey değil. Evet, bu protestolara, muhteşem yüzyıl falan, onlara da geçeriz ama arada çok önemli birkaç haber daha vardı. Onları da söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çok yüksek düzey bir saldırı oldu. Siyasi saldırı deniyor kongre üyesine. Yani siyasi saldırı olup olmadığı henüz tam belli değil ama. Siyasi bir yanı olduğu kesin de hani politik örgütlü bir saldırı olup olmadığına dair epeyce şüphe var şimdilik gibi. Yani Arizona milletvekili, temsilciler meclisi üyesi Gabriel Giffords başından yakın mesafeden vurulmuş. O henüz hayatta, yoğun bakımda, komada tutuluyor. Ama onun dışında bu Arizona eyaletinin Tucson kentinde seçmenleriyle görüştüğü sırada silahlı saldırıda başından vurularak yaralandı. Durumun vahametini koruduğu belirtiliyor. Aynı zamanda aralarında bir federal yargıç John Roll ve 9 yaşında bir kız çocuğunun da olduğu, en az 5 kişinin hayatını kaybettiği de bizzat Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama tarafından açıklandı. Çok Phoenix kentinde bugün mahkemeye çıkarılıyor 22 yaşındaki bir sanık. Jared Lafner adını taşıyor. Ve Tucson kentinde bir süpermarkette görüşen, seçmenleriyle görüşen milletvekilinin bulunduğu kalabalığa ateş açmış ve yeniden doldurma aslında bir kadın müdahale edip elinden almış silahı, biliyor musun? Öyle de acayip, hı hı, dramatik şeyler var. Yeniden doldurma, yani kadının şarjörü elinden kapmış ve diğer iki kişi de saldırganın üstüne atlayıp kendisini etkisiz hale getirmişler. 14 yaralı var. Ve tabii olay çok büyük bir tartışma konusu olacak. Bu Tea Party diye adlandırılan çay partisinin ve özellikle Sarah Palin'in de kışkırtıcı konuşmalarının bunda rol oynamış olması ihtimalinden bahsediliyor çok sayıda yerde. Bahsediliyor falan değil zaten, çünkü Palin ve işte çay partisi şunu yapmışlardı doğrudan. Bu sağlık yasası sosyalizmin ve komünizmin girişiydi ya Amerika Birleşik Devletleri'ne. Obama da bir gizli devrimci sosyalistti. Bütün bunların kanıtı olarak görüyorlardı bu sağlık yasasının. Yani herkese sağlık hakkı, daha doğrusu kendi sigortasını yaptıramayanların sigortasını kamunun üstleniyor olması ile ilgili yasayı sosyalizm olarak gördüler. Ve bunun üzerinden yürüttükleri propagandada da evet diyen temsilcileri tek tek işaretleyip harita üzerindeki 20 kadardı bunlar. Harita üzerindeki işaretler de gez göz arpacık şeklinde, tabii, yapılmıştı. Sarah Palin'in yani internet sitesindeki göreceğim şekilde. Evet. Ve bir de ifadesi var, biliyor musun? Bununla bırakmayın, kazandı ya mesela. Evet. Şimdi bu şeye karşı yapılan mücadele Gabriel Giffords'a başarısızlıkla sonuçlandı. Palin ve Tea Party açısından, çay partisi açısından. Hı hı. Çünkü kazandı ve çok etkili olduğu belirtiliyor. Yani işte hep o klişe deyimlerle parlayan yıldız Demokrat Parti içindeki en, bütün bu davalara, işte kürtaj yasasına da olumlu, yani ilerici tırnak içinde kabul edilen şeyler konusunda ciddi bir mücadele veren genç bir milletvekili kendisi Gabriel Giffords. Gabi de deniyor. Hem namludan gez göz arpacık şeklinde hedef tahtasında göstermişler, hem de reload diyor. Yani bununla yetinmeyin, tekrar mermi verin. Mermi verin namluya diyor. Şimdi o sözleri de kendisi de onu yapmak istemiş besbelli. Bir daha takıyormuş işte. Tam o sırada, yani yeni bir katliamı gerçekleştirmeden önce görülüyor. 6 kişinin öldüğü belirtiliyor şimdi benim elime gelen. İnternet sitesinde de son, nihai demecim diye bir şey yayınlamış. Orada hükümete hiçbir şekilde güvenilemez. Tas tamam bildiğimiz, aslında Türkiye'den de çok yakinen tanıdığımız faşist prototipi. Şu anlamda söylüyorum bunu. İşte bu tip faşizan söylemlerden, Pelin gibi kışkırtıcılardan fena halde etkilenen, çünkü Pelin'in de derdi aslında bunları gidip de beyninden vurun değil. Bu tip bir gerilim ve milliyetçi faşizan söylem üzerinden oy topluyor. Dünyanın her yerinde işe yaradığı gibi. Ama bu tip adamların birkaç özelliği var gibi. Bir, bu tip söylemlerden gerçekten etkileniyorlar. Bunu yapabilecek kapasiteye geliyor. İki, politik olarak uçta. Kendilerine bir uç tanımlıyorlar ve uçta olmayı tercih ediyorlar. Facebook sayfasında mesela katilin en sevdiği kitaplar arasında Mein Kampf, yani benim kavgam, ve Komünist Manifesto yan yana. Yani bunların hiçbirini okuduğunu düşünmüyorum açıkçası bu tiplerin. Ama önemli olan kısım bu değil. Burada bir radikallik tanım ve bunun üzerinden de sistem dışı kalma ihtiyacı var gibi görünüyor. Fakat mesela işte Pima County, Pima ilçesi Şerifi Clarence Dubnik'in mesela söylediği de çok hemen bir üzerinde orada olan, yani olayın olduğu yerdeki şerif bu. Hı hı. Diyor ki yani dengesiz olabilir ama bazı insanların ağzından çıkan laflara nasıl tepki gösterdiklerine de bakmamız lazım diyor. Yani ülkeyi yıkalım, yakıp yıkalım. Bu öfke, bu nefret, bu dar görüşlülük bu ülkede artık dayanılmaz hale geldi diyor ve şiddet dili kullanılıyor diyor ve Arizona'da bir çeşit maalesef başkenti haline geldi. Yani ön yargının ve dar görüşlülüğünün Mekke'si olduk diyor. Arizonalı biri olarak söylüyor ve artık bu radyoda konuşanların, çocukların nasıl ne gibi söylemler duyarak yetiştiklerini görüp bir kendimizi yeniden değerlendirip neler olup bittiğini görmemizin tam zamanı geldi demiş. Büyük bir trajedi gerçekten. Ve önemli bazı sözcüler de MSNBC'den mesela televizyon programı yapan sol kanattan kişilerin de konuşmaları bu söylemin derhal durdurulması ve kendisi için de özür diliyor. Olbermann var mesela, çok tanınmış bir şey, televizyon haber okuyucusu, sunucusu, yorumcusu. Ben de mesela kendisini de dahil ederek çok sayıda insanın bu korkunç söylemi üst düzeylere vardırdıklarını söylüyor. Ve hepsi derhal özür dileyip bunları anında durdurmaları lazım. Yoksa da halk kitleleri tarafından uzaklaştırılmalıdır şiddet yolu olmadan. Ne televizyon programı yapmalarına izin verilmelidir bu insanların, ne siyasete diyor. Bunu da yani yeni bir bilince çağırıyor Keith Olbermann. Doğrusu önemli. Evet, bunun devamını birazdan konuşmaya devam edebiliriz. Açık Gazete. We'll be right back. Steely'den, grubundan East St. Louis Toodle adlı şarkıyı dinledik. Daha doğrusu parçayı diyelim. Şarkıyı illa sözlü olarak almıyoruz ama Donald Fagen'ın doğum günü 1948'de bugündü. Bu grubun da hem kurucusu hem de başlıca şarkı yazarı, bestecisi, şarkıcısı. Onun doğumu münasebetiyle çaldığımız bir parçayla devam etti programımız Steely'den. Evet, devam edersek şimdi hafta sonundan da gelen çok sayıda önemli haber vardı. Ama önce bir bu feci olayları da bir sıralayalım gene. Afganistan'da Kandahar eyaletinde kalabalık bir hamama düzenlenen korkunç bir saldırı var, bombalı saldırı. En az 17 ölü var. Spinboldak kentinde, Pakistan sınırı yakınında. 23 de yaralı var. Bir intihar saldırısı olduğu tahmin ediliyordu. 2011 yılının en büyük can kaybına yol açan saldırı diye başlıyor. Bu başladık şimdi, bundan sonra hep gideceğiz. Hamid Karzai de Cumhurbaşkanı da kınamış. Bir katliam, hamamda yapılmış bir katliam haberiyle açıldı zaten. Afganistan'da aynı zamanda 3 ISAF ya da ISAF askeri öldürülmüş, uluslararası güvenlik destek gücü. Reuters kaynaklı bir haber bu da. El yapımı bombayla öldürülmüş. Böylece bu yıl öldürülen yabancı askerlerin sayısı da 9'a çıkmış oldu. Yani 9 günde 9. Afganistan'da geçen yıl 711 yabancı asker öldürülmüştü. Böyle bir felaketle ilgili haberlerimiz de var. Tunus'ta gıda zammı protestosunun son derece kanlı bittiği haberini de verelim hemen. Gıda zammı ve işsizliği protesto eden göstericiler polisle çatıştı. Olayda 14 kişi hayatını kaybetti. Polis ateş açtı üstlerine. Bunu da bekliyorduk zaten. Beklediğimizi de maalesef evet, söylemiştik. Bu sadece biz değil, Birleşmiş Milletler de bekliyordu. Zaten evet, rapor açıklamış, biz de beklentiye sokmuştu. Yani hepimizin bildiği ve beklediği bir durum. Başımıza gelen, normal karşılıyoruz herhalde. Evet, Cezayir sınırında Kasrin, Tathala ve Recep kentlerinde çıkan olaylarda ölmüş 14 kişi. Bir geçen ay seyyar satıcılık yapan bir üniversite mezununun protesto amacıyla kendini yakması eyleminden sonra başlamıştı. Polis tezgahına el koymuş. Başka iş bulamıyorum, ne yapayım demişti. Sonra da ağır yanıkları yüzünden hayatını kaybetmişti. Ama üniversite öğrencileri başta olmak üzere işsiz gençler, binlerce kişi Tunus'ta 23 yıldan beri devam eden Zeynel Abidin Ben Ali yönetimine karşı ayaklanmış durumdalar. Polislerin halka karşı ateşli silah kullanmasına son vermesini istemiş muhalefet lideri Necip Çebbi ama zannetmiyorum böyle bir şey olacağını. Seçim sözüm ona yapılmış bir yer Tunus ama işte tıpkı Mısır'da gibi, Mısır'daki gibi seçim yapılıp ondan sonra da ebediyen neredeyse yüzyıllar boyunca ayakta kalan yönetimlerin olduğu tuhaf ülke yönetim biçimleri bunlar. Cezayir'de de yani Maghreb ülkelerinde de yükselen gıda fiyatları ve sosyal huzursuzlukların yani komşu ülkelere de saçılmış olduğu, yayılmakta olduğu da söylenebiliyor. Cezayirli gençler de sokaklarda, BBC'den bir haber var o da. Sokaklar iki öğleden sonra tamamen boşalıyor. Akşam olduğunda sokaklara dökülen gençler barikatlar kuruyor. Gıda fiyatlarında meydana gelen hızlı artıştan ve işsizlik ve sosyal konut yetersizliğinden şikayet ediyorlar. Dükkanların yağmalandığı görülüyor. Orada gençlerden üçü hayatını kaybetmişti galiba Cezayir'de. Böyle bir haber var. Meksika'da da korkunç bir haber daha var. El Cezire'den, Acapulco'dan 15 başsız ceset bulunmuş. Hafta sonunda Meksika'nın o turistik beldesinde, güzel beldesi Acapulco'da. Şimdi son zamanlarda Acapulco'ya da sıçramış durumda Meksika'da bu uyuşturucuya bağlı çete şiddet şeyinden deniyor. Allah ne olduğunu bulamadıklarını, üstüne üstlük cesetlerin kellelerini bile bulamadıklarını, safi kuru gürültü bu lafların olduğunu söylemek de mümkün. Tabii ki büyük ihtimalle çete ama hani hukuktan bahsediyorsak bir delil melil yok ortada. Polis de yok. Hiçbir şey zaten yok. Aynen son öyle. Kalan polis de bir şehirde kaçtı. Ciudad Juarez'de miydi neydi? Galiba. Evet, bu arada Sudan'da referandum var. Referandum başladı. 5 gün sürecek galiba. Yeni bir Afrika ülkesinin doğumuyla sonuçlanması bekleniyor. Tarihi bir referandum. Tabii bu sonuçlanması kelimesini bence altını kalın çizmek lazım. Çünkü sonuçlanmaktan öte orada sanki başlayacak olan yeni bir hikaye de var. Haksız mıyım? Yani çünkü bütün bu haberler şöyle sonlanıyor görebildiğim kadarıyla televizyonlarda Türkçe, İngilizce. Referandumun ardından yeni bir ülke oluşması ancak bu arada da işte Sudanların ayaklanıp işte çeşitli etnik grupların birbirine girmesinden endişe ediliyor falan filan gibi bir böyle parantez içinde veriliyor. 11 etnik grup var. Kuzey ile güney arasında çok sert, ağır ve büyük farklılıklar var. Ama güneyde petrol kuyuları var. Sınırda işin en kötü evet. tarafı da. Sınırda mesela ayrı bir şey yapılacak orada. Zaten petrol karının bölüşülmesi üzerinden konuşuluyor ki bu mantıksız sayılmaya da bilir. İki tarafında bir miktar para aldığı bir durum herhalde daha az kan akan bir durum üretebilir. Evet, belki de sadece kuzeyde ya da sadece güneyde olsaydı bu daha tatsız sonuçları olabilecek bir şey. Olabilirdi, haklısın. Abyei diye bir bölge var. Birleşmiş Milletler bu durumdan kaygılı olduğunu belirtmiş. Çünkü kuzey ile güney arasında kalan bölgede ve asıl zengin petrol yataklarının bulunduğu bölge orası. Bugün ayrı bir referandum yapılacakmış ve şimdi işte burada hafta sonunda gene çatışmalar oldu. Bazı insanlar öldü Abyei'de yapılan çatışmalar, ortaya çıkan çatışmalarda. Şimdi Abyei bölgesindeki halk kuzeye mi yoksa güneye mi bağlanma konusunda karar verecek ama referandum ertelenmiş mesela. Bu da endişe verici bir durum. Belki de değil. Çünkü hiç yapılamayacağına dair o kadar çok şey vardı ki. Çünkü yapılan ateşkesin bir sonucu bu referandum. Darfur'daki ateşkesin sonucu. Yani bu öyle ya da böyle yapılmak zorunda. Çünkü iki tarafta Sudan devleti de ayrılıkçılar da referandumu önemli buluyorlar. Benim görebildiğim bu El Beşir gibi insan hakları ile ilgili karnesi ve üstüne üstlük işte suçlarla ilgili yargılanamıyor olmasını bir kenara bırakırsak. Darbeci bir general kendisi ayrıca. Yani, ya Sudan'da çok soykırımcı olduğu da söyleniyor. O yüzden darbeciliği iyice ne şeyde evet. kaldı. Üçüncü listede Erdoğan'ın yakın dostu, çok seviyor onu. Ama bütün bu özelliklerini bir kenara bırakırsak o bile, El Beşir bile farkında. Referandum kazasız belasız bitsin, yeni bir ülke doğarsa biz de onu kucaklarız falan gibi böyle. Yardıma da hazırız. Evet, tansiyonu diye. Düşüren açıklamalar yapıyor. Benim için mesela daha sürpriz olan buydu. Çünkü şu ana kadar tam aksine hep yokuşa sürüyordu bu işi. Fakat ayrılma gerçekleşecek gibi gözüküyor. Ve ondan sonra da yeni bir ülke doğduktan sonra da şey çıkacak tabii ortaya. Mesela El Beşir, Ömer El Beşir bir şeriat devleti de ilan etme planları yaptığını da duyurmuştu. Yani Müslüman bir devlet haline getirecek. Şimdi binlerce kişi sandık başlarında geceden kuyruğa girmişler referandumda. Ve bağımsızlık referandumu için tarihi bir an olarak tanımlamış Cumhurbaşkanı Salva Kiir Güney'in. George Clooney de, Amerikalı senatör John Kerry ve barış eylemcisi aktör George Clooney de izliyor. Ve insanların özgürlükleri için oy kullanmaları hayatta çok sık görülen bir olay değil demiş Clooney de. kendi kaderine tayin hakkı uygulanıyor. Bu pek çok ülke içinde ilgi çekici oylamayla yapılan bir şey çünkü. Nüfusun %52'si siyah Afrikalılardan, %39'u Araplardan, %9'u da değişik ırk ve etnik gruplardan oluşuyor. Genellikle Araplar ülkenin kuzeyinde, Afrikalılar da güneyinde yaşıyor. Ama yıllarca, 20 yıl süren iç savaştan sonra 2005'te barış antlaşması imzalanmıştı. Referandum bu anlaşma çerçevesinde yapılıyor işte. Yani Arap ve Müslüman kuzeyle Hristiyan ve animist siyah Afrikalı güney birbirinden ayrılmasıyla sonuçlanacak deniyor. Genel kanaat böyle. 4 milyon seçmen oy kullanıyor. Yüzden fazla da yabancı gözlemci var. Referandum sonucunu senin de dediğin gibi Ömer Elbeşir kabul edeceğini ve bağımsızlığı seçmesi halinde güneye yardım edeceğini söylemişti. Ama ondan sonra bir şeriat devleti kurar mı, kurmaya çalışır mı filan, onlar bilinmiyor. Böyle bir şey. Evet, haberlerden genel haberlerin durumu bu şekilde. Türkiye'de hafta sonunda bol bol rüşvet haberi de vardı. Yani daha doğrusu bir büyük rüşvet operasyonu gördüm ben. Evet. Onu diyorsun değil mi? Gümrükteki. Çok büyük ama. Haftalık 50 milyon zarar falan gibi böyle laflar bile gördüm televizyonda. İşte evet. 6 aydır takibi yapılmaktaymış. Bayağı bildiğin işte kurmuşlar sistematiği, tıkır tıkır işletmekte ve güzel paralar kazanmaktaymış. Gümrük çevresi memurları bitmiş. Yani benim anladığım kısım bu oldu. Yani gümrükte haftalık rüşvet dağıtımı polisin baskınıyla yarım kaldı diye cumayı seçmişler. Çünkü cuma günleri yapılıyormuş paylaşımı, anlaşıldığına, haber verildiğine göre. Hı hı. Ve zanlıların ceplerinden para fışkırması gibi olaylar. Çöpe atıp yırtmaya çalışanlar falan filan olmuş. Halbuki bence yapılması gereken en doğru hareket bu tip rüşvetçi memurlara şey. Elektronik tabii yani mümkünse yok, illa böyle çekmeceme dolduracağım diyorsan polis girdiğinde paniklememek lazım bence. Çünkü değil mi, hani çöpe attığında paraları bunu açıklamak daha kolay bir hale gelmeyebilir. Bunu yapanlar Türk olamaz bence. Rüşvet işini mi yoksa rüşvet sonrası işini. Saklayamama işini mi? İkisini de. Anladım. Ağustos'ta başlatılmış ama evvelki gün işte harekete geçilmiş durumda. Hatta bir önceki gün cuma günü ve rüşvet her cuma toplanıp paylaşıldığını belirlemiş polis, öyle diyor Milliyet Gazetesi'nin haberiydi bu. Operasyon içinde bugünü seçmiş. Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nün 5. katına yapılan baskında ceplerle çekmecelerden 300 bin lira para çıkmış. 300 milyar lira eski parayla. Bereketli bir daire. Evet, çöpe atmaya çalışmışlar öyle mi? Ha. Ve toplanan rüşvetlerin bu ne tutulduğu kadar rahat çetelelere ve... de tabii, ulaşıyor. Tabii. Gevşeklikte sınır yok. Çeteleler var, kimin ne zaman götürdüğü, kaç para götürdüğü belli. Çöpeyi parayı atınca kurtulacağını sanan hafif saf memur arkadaşlar var. Bir şey olacak mı peki bunun sonucunda? Herhalde bunlar çıkamazlar dışarı bir süre diye ümit ediyorum. Hiç emin olmayalım derim ben. Ya tabii ki emin olmak çok ayrı bir konu. Neleri gördük işte geçen haftadan beri konuşuyoruz. Kimlerin çıktığını, kimlerin çıkayazdığını hapisten falan. Evet. Olabilir tabii ama hani herhalde öyle olması mantıklı olmaz. Ya adil olmaz daha doğrusu. Mantıklı yani İstanbul... Gümrük ve Muhafaza Baş Müdürü var bir kere. Hı, arasında. Lütfü ikinci arada isimler. Evine götürüyorlarmış valizde onu. Öyle mi? Kendi taşımıyormuş. Akşamları. Ama normal değil mi bu? Normal adam bir kere ne demiştin tam olarak titri? İstanbul Gümrük ve Muhafaza Baş Müdürü. Baş Müdürü. Nereden baksan 15-20 senelik memurdur. Bunun anlamı adam 20 senedir koltukta oturuyor. Oturarak iş yaptığı için belde sorun vardır bilmem ne, yaş da geçiyor, taşıyamaz o kadar parayı her gün, normal yani bence. Her gün değil, bir kere haftalık, sen de abartma. Ben her gün diye. Öyle mi, her gün mü? Benim okuduğum şeyde akşamları gece mesaiden sonra evine her gün valizle gidiyordu, bavulla gidiyordu falan gibi şeyler. Abartılı buldum ama yani arada gidiyor demek ki diye düşündüm. Kaçakçılık ben. Şube müdürü de var Coşkun Cihanoğlu, ayrıca kargo müdürü. Hayrettin Eker de var. 31 kişi bunların da aralarında bulundu. Gözaltına alınmış. Neler kaçırılıyormuş? Kaçak mal, sigara başta. Sonra da başka bir sürü şey kaçak yapılıyormuş. Hepsinden şebekelerden rüşvet aldıkları saptanmış. Ne? Dünyanın en büyük lojistik firmalarından DHL'in de ismi karışmış Türkiye ofisinde adı. Bazı şüpheli işlemlere. Buna ne diyorsun? Yani asla olacağını zannetmiyorum. Ne diyeyim abi? DHL'in 18 nakliye işleminde vergi kaçırdığı öne sürülüyormuş. Faturasız taşıma mı yapıyormuş DHL'de? Öyle diyorlar. Diyorlar yani. Vallahi ne diyeyim yani. Havuz sistemi kurulmuş. Evet evet şey ulusal havuz sistemine geçilmiş zaten o var. Yani gümrük birliği gibi bir şey. Aslında bir çeşit resmiyeti olmamasına rağmen iyi çalışan mekanizmadan bahsediyoruz. Ha kimin çıkarına derseniz kendi çıkarına içeriye dönük bir yapılanma. Ama tabii çok farklı bu devlet yapılanması da. Sonuçta o da kimin çıkarını derseniz o da içeriye dönük bir yapılanma diye bakmak mümkün. Daha geniş alanda çalışıyor fark olarak. Ama işte o özel çalışma ekibi kurma işi devlet tekelinde bu arkadaşlar kendi kafalarına göre iş yapmışlar. O yüzden de iyice rahatsız edici bir durum. Evet. Öyle işte. Olmuş böyle bir şeyler. Bu arada Bilgi Üniversitesi'ndeki bu porno kriziyle başladığı iddia edilen ama aslında 1,5 senedir işte Laureate geçmesiyle birlikte okulun gittikçe değişen bir yapı ve o yapıyla birlikte de bir sürü tartışma var. Hepsinin şiştiği bir yere vardı Bilgi Üniversitesi. Özellikle sendikal örgütlenme geçen seneden beri hızla devam ediyor. Bir yandan da sendikaya karşı baskı gayet kuvvetliydi. Bütün bunlar bir araya gelmiş. Sonunda epey şişen bir hal oluşturmuştu. Bugün öğretim üyelerinin çağrısıyla ve Sosyal İş Sendikası'nın çağrısıyla saat 10'da Bilgi Üniversitesi'nin santral kampüsünde bu E1 güvenliklerin basıp boşalttıkları bina, polislerin arama yaptıkları binanın önünde bir adet protesto eylemi gerçekleşecek akademik özgürlükleri savunmak üzere. Burada mevzu ne porno, porno çekildi mi çekilmedi mi, çekilmeli mi çekilmemeli değil. Porno kısmı bizi ilgilendirmiyor diyorlar. Bu akademinin işi ama idarenin işi değil o kısmı bizi ilgilendiriyor diyorlar. Saat 10'da bugün E1 binasının önünde santral kampüsünde toplanılıyor. Haberiniz olsun. Böyle. Evet şimdi ara verelim. Bu yargıdaki dışarı çıkanlar filan meseleleriyle karışık bu konuları ele alacağımız bir program yapalım Ali Bilge ile. 9.30'dan sonra ise şey yapmamızda yarar var. İki tane önemli haber, çok önemli haber var. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri hükümeti her türlü şeyi artık bitirerek Twitter şirketinden WikiLeaks'e ait özel bütün bilgileri istemiş. Julian Assange de dahil olmak üzere aralarında 5 kişinin biri de İzlandalı milletvekili Brigitta Jonsdottir olmak üzere her türlü bilgiyi bana vereceksin demiş. Bir mahkeme kararı çıkartılmış. Harika oldu bence bu iş şimdi. Twitter'dan bir açıklama yok. WikiLeaks'te karşı şey olarak Google'dan ve diğer bazı büyük şirketlerden de Facebook'tan acaba böyle senden de istediler mi bilgi ver bize demiş. Çok ilginç bir hikaye çünkü Hakime Hanım demiş ki Twitter'a bütün bu bilgileri bize vereceksin. Aynı zamanda bu bilgileri senden istediğimizi de açıklamayacaksın demiş. Nasıl buldun? Onu ne da tartışıyoruz. Hakime Hanım böyle demiş. Şimdi Twitter üzerinde bir elimizde bir Twitter kalmıştı zaten bu WikiLeaks işinde hükümete bulaşmayan onu da mahkeme kararıyla halletmeye çalışıyorlar. Bayağı enteresan bir durum onunla da ilgili konuşuruz. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın, günaydın Ömer Bey. Günaydın abi. Günaydın Volkan. Evet, bu tahliyelerle ilgili bir yargı sisteminin çöküşüyle ilgili birazcık konuşalım demiştik. Geriye kalan zamanda da başka bazı konuları da sıkıştırabiliriz belki. Evet. Şimdi böyle bir şey sanki bu tahliyelerle birlikte insanlar yargının çöktüğünü anladığı gibi bir şey var. Halbuki bu konu yargıdaki gelişmeleri yani en az 20 yıldır 25 yıldır konuştuğumuz konular, yargı sisteminin işleyişine ilişkin genel olarak Türk yargı sistemi. İsterseniz bu 12 Eylül sonrası oluşan bir sistem var. Onu bir özetleyerek bugünlere gelelim. Lütfen. Şimdi 12 Eylül 61 Anayasası'na son verdi ama önce, yani 61 Anayasası'nı kurduğu Anayasa Mahkemesi üyeleri maaşlarını almaya devam edip kurumsal olarak şeylerini sürdürdüler biliyorsunuz varlıklarını. Ama bir iş yapmadan varlıklarını sürdüren yegane kurumlardan biridir. Bir darbenin ortadan kaldırdığı anayasanın üyeleri görevlerini sürdürdüler. Bunu bir derkinar ettikten sonra... Evet, o da enteresan bir şey, evet, tabii. Gerçekten. Şimdi 12 Eylül özellikle yargıdan çok şikayet eden, anayasadan şikayet eden 61 anayasasından bir bu hareketle, buradan hareketle kendi rejimine uygun bir yargı geliştirmeye çalıştı. Orhan Aldıkaç'tı ile başlayan anayasa komisyon başkanıydı o dönemde, danışma meclisi. Ve yani temel espri de yeni düzenimizde elimizi bağlayan bir yargı olmasın, ayak bağı olmasın. İşte Yargıtay, Danıştay, Yüksek Yargı özellikle sistemle uyumlu, 12 Eylül rejiminin yarattığı devlet düzeniyle uyumlu bir pozisyonda dizayn edildi. Ve bu pozisyon zaten 12 Eylül rejiminin çizdiği siyasal dünya son derece sınırlı bir siyasal dünyaydı. Ve bu siyasi sürece geçildiğinde, tırnak içinde demokrasiye geçildiğinde yargıya ilişkin düzenlemelerde siyasi parlamentoya özellikle çok fazla imkan bırakmayan, bu Yargıtay Yüksek Yargı seçimlerinde imkan tanımayan bir daha daraltan bir yapıdaydı. Daha çok Cumhurbaşkanı'na yetkilerin verilmesi, hala hazırda da bu son değişikliklerle de devam eden Cumhurbaşkanı'na yetkilerin verilmesi de bu makamın her zaman asker ya da benzeri bir kontrolde olacağı varsayımına dayanmıştır. Yani 12 Eylülciler öyle bir piramit çizmişlerdi ki 2020'lere kadar genelkurmay başkanları bile belliydi, hatırlarsınız. Ve Türkiye'nin geriye dönüp baktığımızda Cumhurbaşkanlarının büyük bir bölümü de genelkurmay başkanlarından çıktığı için rejim, yargı sistemi 12 Eylül'ün istediği bir biçimde dizayn edildi. Hem askeri alanın, yargının daha fazla genişlemesi, yerleşmesine imkan tanıdı. Sivil yargının da askerle olan ittifakını sağlamlaştırıcı bir yapıda olmasını sağladı. Savcı ve hakimler, askerlerin, MGK'nın her zaman denetim ve gözetimi uzaktan yakından altında oldular geçtiğimiz dönemde. Yargı topluma ve yasama ve yürütmeye karşı bağımsız ama TSK'ya karşı vesayet rejimi parçası olarak bağımlılık içerisinde bir ilişki yaşamışızdır. Aslında bu konuya ilişkin hoş bir alıntı izninizle yapmak istiyorum. Estağfurullah, buyurun. Çünkü bu geçtiğimiz 30 yıllık dönemde iz bırakan bir takım yargıçlar var. Bunlardan biri Sami Selçuk. Geçtiğimiz 20 yıla 25 yıl içerisinde Sami Selçuk'un Türkiye anayasal sistemi, hukuk sistemi üzerine pek çok konuşması oldu. Yargıtay başkanlığı yapan bir kişiydi. Bu bağlamda şey diyor ki Sami Selçuk, özetle şöyle söylemek istiyorum. İki tip hukuk sistemi var. Bunlardan bir tanesi hukuk devleti ilkesi üzerine çalışan farklı bir anlayış yapmıştır. Bunlardan birisi hukuk devleti, diğeri de hukukun üstünlüğü ilkesi. Biz bütün anayasaları yaparken hukuk devleti ilkesi, yani Kara Avrupa'sından, özellikle Fransız ve Alman kökenli şeyden esinlenerek dizayn ettik. Hukukun üstünlüğü ise Anglo-Saksan kökenli bir anlayıştır. Her iki ilkenin de nedenleri, sonuçları farklıdır. Devlet merkezci bir yönetim vardır hukuk devleti ilkesinde. Bu Kara Avrupa'sında Fransa'da devlet merkezli bir yönetim ve cumhuriyet vardır. Devlet her yerde hazır ve nazır, Jacobin. Bu ülkelerde hukuku üreten temel güç devlettir. O yüzden de hukuk hep devletten yanadır. Devlet kendi yarattığı hukuk nedeniyle yurttaşlarla sürtüşme içinde ve bu hukuku aracı kılarak pek çok şeye el atmış durumda. Sıkışınca başvurduğu kavramlardan biri kamu yararı. İçeriği belirsiz ve tartışmalı olan bu kavramla hukuk zaman zaman mistikleşmiş, hukuku siyasallaştırma oyununun bir parçası olmuş. Kamu yararı, yönetimin takdir hakkı ağırlıklı kavramlarla beslenen bir yönetim. Hukukta etkisini göstermiş. Özel ve kamu hukuk ayrımı ortaya çıkmış. Buna koşut olarak yargılama birliği ilkesinden sapmış. Toplum ve hukuk devletin vesayetinde ve edilgin. Vesayetçi devletin yukarıdan aşağı düzenlediği makro anlamda bir toplumsal sözleşme var. Adı anayasa. Bütün bunlar Kara Avrupa ülkelerinde devleti birey zararına karşı dokunulmaz bir mesleğe dönüştürmüştür. Mesele bu dokunulmazlığı sarsma savaşıdır. Bunun sonucu olarak Kara Avrupa'sı toplum devletçi kurallara bağlı, içine kapalıdır, iktidar tektir, yargı da bundan payını almıştır. Temel amaç, özetleyerek diyorum, kanımca az devlet çok hukuk formülüyle özetlenebilir. Dar bir ufuktur bu. Buna karşı hukukun üstünlüğü ilkesinin boy verdiği Anglo-Sakson ülkelerinde toplum sözleşmeci, uzlaşmacıdır. Kendi kendini düzenler, saydam ve dışa açıktır. Birey yarışmacıdır. Toplum çoğulcu olduğundan iktidar değil, parçalıdır. Bu konu Türkiye'de özellikle 82 Anayasası'nda, yani devletin hukuk devleti ilkesi bu şekilde dizayn edilmiş bir konumda başlangıcı. Yani 61'de de bu var ama 82 Anayasası devlet için hukukun olduğu bir düzen yaratmış. Nitekim yani daha sonraki süreçlerde Sami Selçuk, hatta bir dönem hatırlarsınız Cumhurbaşkanı olduktan sonra tamamen farklı bir kıyafet içerisine giden Anayasa Mahkemesi Başkanı iken, üyesi iken Necdet Sezer, pek çok Yargıtay ve Danıştay Başkanlığı'nın hukuk yolu açış şeylerinde bu ve benzeri değerlendirmeleri tanık olmuşuzdur. Hem baştan aşağı dizayn ediliş biçimi, yani 1982 Anayasası'ndaki ilişkiler bütününü, aynı zamanda yargı üzerindeki çalışma, eksiklikler, sorunları ortaya koyan pek çok külliyata, rapora, değerlendirmeye tanık olmuşuzdur. Yani bugünkü durum bağıra bağıra gelmiş bir durumdur. Pek çok raporun içerisinde Bülent Tanır'ın raporlarını, Zafer Üskün'ün raporlarını hatırlıyorum. Baroların raporlarını hatırlıyorum. Siyasi partilerin değerlendirmelerini hatırlıyorum. Hem adli yargı sistemin işleyişine ilişkin, hem de Türkiye'de hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramlarından eleştirileri, değerlendirmelere bu süreç içerisinde yeterince tanık olmuşuzdur. Aslında 12 Eylül hem kendine uygun bir yargı sistemi yaratırken, bir taraftan da kendine bu yargı sisteminin unsuru olan yargıçları, savcıları da bir hukukçu tipi de yetiştirmeye başladı. Buna yani 12 Eylül sonrasındaki bir şey olarak, öncesinde üniversite ve sonrasında bitirmiş bir kişi olarak bu sürece tanığımdır. Yani hukukçuların büyük bir bölümü milliyetçi, muhafazakar ve kemalist tipten yetiştirilmeye başlandı. Yani önce, her şeyden önce, adaletten önce devlet gider diyen bir hukukçu tipi yetiştirilmeye başlandı. Evet, onu TESEV'in yaptırdığı araştırmadan da gayet iyi biliyoruz yani bu şekilde. Eğer devletin âli menfaatleri ön plandaysa o zaman yargıyı ikinci plana atarım kararı diyen hakimlerin olduğunu öğrendik. Evet, o Mithat Sancar'ın çok iyidir. Evet. Hatta yani bunu 28 Şubat'ta da bizzat ispatlamışlardır bu saydığımız kurumlar. Ona da gireceğiz. Şimdi bu yargı sistemi 83'teki seçimlerden sonra işte Özal'la ANAP'ın iktidara gelmesi ile bir çatışma başladı. Aslında bu çatışma ki Özal 12 Eylül hükümetlerinin başbakan yardımcısıydı. Sistemin içinden gelen bir insan ama esas mesele iktisadi liberalleşmeyle bu hukuk sistemi çatışma yaşadı. Bu Özal'ın zaman içerisindeki evrilmesinde siyasal sistem üzerinden de çatışma, Cumhurbaşkanı olduğu döneme öncesinde rastlayan suikast sonrası dönemde yani iktisadi ve siyasi liberalleşmesinin önünde böylesine bir yargıyla mücadele etmek durumuyla karşı karşıya kalındı. Ve her zaman şu çıktı, işte Adalet Bakanı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu her zaman için hatırlarsınız. O dönemde de işte Adalet Bakanı ve Müsteşarı konusu siyasi iktidarla genel kabul görmüş statüko arasında bir problem olarak her zaman bu organın kilitlenmesi için siyasi iktidar tarafından ya da bürokratik devlet tarafından kullanılan bir enstrüman olmuştur. Bakan ve müsteşar işte siyasi iktidarın bazen MGK'nın birbirleriyle olan ilişkileriyle kullanılan bir enstrüman olarak bugünümüze kadar son düzenlemelere kadar gelmiştir. Şimdi bu 12 Eylül'le 1991 koalisyonuna kadar geçen süre yargı ile Özal'ın ANAP'ın çatışmaları yaşanıyordu ama bunlar daha çok ağırlıklı olarak siyasal liberalleşmeden çok iktisadi liberalleşmeyle bu kurumların takındıkları konumlar açısındandı. Çünkü Türkiye iki aşamada önce bir dış ticaretin liberalizasyonu ardından sermaye hareketlerinin kambiyo rejiminin liberalleşmesi, özelleştirme gibi kavramlar Türkiye gündemine giriyordu. Ve bundan dolan bir ekonomi politika süreci bu iki kurumun yüksek yargının engeliyle karşılaştıkta siyasal iktidarla yargı sistemi, yargı arasında ciddi çatışmalara tanık oluyordu. 91 CHP-DYP koalisyonu olduğu devrede ki bu aynı zamanda Türkiye'de Kürt sorununun şiddetle bastırıldığı, faili meçhullerin başladığı, cinayetlerin ortaya konduğu, pek çok katliamın yaşandığı, araya Sivas olaylarının da gelindiği bir dönemdir. Bu dönemde çok ilginç bir şey var. Yani bakanlık ve adli sistem içerisinde özellikle Orta Anadolu Alevilerin yer aldığı, yoğun aldığı ve Alevilerin devlet Kemalizm üzerinden yargıda güçlü olduğu dairelerin oluşmaya başladığı bir dönemdir. Bu aynı zamanda belli bir kadrolaşmanın da oluştuğu bir dönemdir. Bu durum 28 Şubat'a kadar en üst noktaya ulaşmıştır. Yani bu da bir yarılma getirdi yargı sisteminde 80 sonrası alınan milliyetçi muhafazakar kesimden devşirilen savcı ve hakimlerle Kemalist pür Kemalist kesim arasında bir çatışma yaşandı. 28 Şubatçılar muhafazakarları pasifize ettiler. Yargı Batı Çalışma Grubu'nun yerinde yer aldı. İşte bu dönemde işte milliyetçi muhafazakarların bir bölümü bugünün ulusalcı Kemalist savcı ve hakimleri çizgisine Yarsav'a doğru yöneldi. Ki bu çatışma bugünlere kadar gelen bir hattı işaret eder. Yani 12 Eylül rejimi hiçbir şekilde sol şeyden, orijinden gelen kesimleri zaten bürokraside bir tasarruf imkanı yaratmadı. Bunları tasfiye etti. Milliyetçi muhafazakar Türk İslam Sentezi'den yetiştirilen, gelen, o kaynaktan gelen kesim hukuk bürokrasisinde 28 Şubat'a doğru böyle bir ayrışmayla işte muhafazakarlar ve Kemalistler çizgisinde bir ayrıma denk geldi. Şimdi tam bu gün, bu aralarda size ilginç bir şey anlatacağım. Bir sakıncalı kavramlar genelgesi. Çok inci var bu konularda ama bu sakıncalı kavramlar genelgesinden bahsetmek istiyorum. Sakıncalı kavramlar genelgesi şunu içeriyor. Bakın, Oltan Sungurlu döneminde 28 Şubat sonrası kurulan hükümetin Adalet Bakanı, ki pek çok kez Adalet Bakanlığı yaptı. Daha çok partisiyle ilişkilerle dışında devlette de yakındır. Bir gizli genelge gönderiyor adalet kurumlarına. Adli tatil kim gönderiyor bunu? Dönemin Adalet Bakanı Oltan Sungurlu. Evet. Diyor ki gizli damgalı genelgede özgürlük, sansür, devrim, pedere devlet, işçi bayramı gibi kelimelerin kullanılmasının sakıncalı olduğunu bildiriyor. Sansür de var, öyle evet, mi? Evet. Yani sansür kavramını sansürlüyor. Evet, evet. Şimdi diyor ki bütün bu şey illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına, o zaman DGM var, DGM Başsavcılıklarına, Bölgeli İdare Mahkemesi Başkanlarına, Müsteşar Yardımcısı o dönemki İhsan Erbaş imzasıyla yayınlanan genelge, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız ve bütünlüğünü vurgulanarak yargı ve infaz personeline yönelik hizmet içi eğitimin başlatıldığını kaydediyor. Yargıçlara ve savcılara yönelik kullanılacak ve kullanılması sakıncalı başlıklar altında temeller dikte ediliyor. Çok ilginç hakikaten. Yargıçlar ve savcılar şu kelimeleri evet, kullanmalı, bunları kullanamamalı, kullanmamalı. Ben hatırlarım diye. Basına gelirdi, şeyden gelir zamanlar daha çok. MGK kanallı, işte bölücü başı diyeceksin, çete başı diyeceksin, çocuk katili diye başlayacaksın, işte PKK gibi şeyler, ya da bunları, şunları kullanmayacaksın, kullanırsa dikkat çekilirdi. Şimdi mesela kullanılacak temalar çok... Şimdi pardon, demin saydığınız 3-4 kelimeyi bir kez daha hatırlatır mısınız? Özgürlük... Daha şöyle söyleyeyim. Özgürlük, sansür, devrim, pedere devlet, işçi bayramı. Evet. Bir mesela başka ki kullanılacak temalar. Bunlar deminkiler kullanılmayacak. Evet. Kullanılacak temalar. Komünizm iflas etmiştir. Memurlar hep birlikte bölücülerin, yıkıcıların oyununa gelmesin. Çok tanıdık şeyler değil mi? Komünist yönetimlerde halk devletin esiridir. Bir başkasının hak ve hürriyetlerini hiçe sayanlar, tek işi bölücü fikir üretmek olanlar fikir suçlusu sayılmazlar. Aşırı solcular yarattıkları anarşi ve terörden halkımızı kurtarmak için müdahale eden silahlı kuvvetlerimize ve emniyet güçlerimize karşıdırlar. Bunları kullanabiliyorsun. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve Türklük ruhu esastır. Bunlar kullanılabilecek kavramlar. Hatta kullanılması şayanı tavsiye olan, teşvik edilen. Tavsiye bunları kullanın. Yani. Mesela bir iddianamede kullanın. Bir hüküm tezkeresinde kullanın. Bunları bütün hukuki malzemenin içerisine yerleştirin. Sakıncalı temaları tekrar daha uzunluğunu sayıyordum. Devrim, kirli savaş, özgürlük, halkların özgürlüğü, işçi bayramı, federe devlet, etnik yapı, emeğin sömürülmesi, emekçi hakkı, herkese eşit iş, eşit kazanç, halkların kardeşliği, işçi sınıfı, memur kesimi, çiftçi kesimi, sağcı, solcu, Türk aydınları, insan haklarının savunucuları solcudur. Türkiye'de başka halklar olduğu, bu halkların kendi dil ve kültürünü yaşatması gerektiği gibi düşünceler. Evet, yani insan haklarından filan da bahsetmeyin pek diyor. Evet, evet, evet. Memurdan, işçiden, emekten evet, de bahsedilmeyin. Evet. Evet. Yani biz buralardan bu genelge hakkında hatırladığım kadarıyla İstanbul Barosu dava açmıştı bu genelgenin durumunda. Ben bunu tamamen unutmuşum. Hangi seneydi? 98. 98 olması lazım. Ya tam 28 Şubat sonrası kurulan ilk hükümetin tasarrufu. Yani Refah Yol gittikten sonraki hükümetin. Evet. Muhtemelen bunları bakanlığa MGK söylüyor. Onlar da böyle bir genelgeyle yargıçlara duyuruyorlar. 28 Şubat'ı tekrar hatırlatalım. Bütün yargıçlar Batı Çalışma Grubu'nun briefingine katıldılar. Anayasa evet, Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay üyeleri. O günleri ben canlı yaşadım. Evet evet. Bizde radyoda vardı. Radyoda vardı değil mi? 90. Yeterince üstünde duramamış olduğumuzu şimdi esefle fark ediyorum. Şimdi bu muhafazakar milliyetçi ayrımı değil mi? Yani Türk İslam sentezci çocuklar devşirildi ama bunlar bu 28 Şubat'ta bir ayrışıma tabi tuttular ve oradan bu yana gelen Yani bu 28 Şubat'ta pasifize edildi o kesim. İşte mesela savcı Sarıkaya gibi çocuklar, savcılar o dönemlerde giren şeylerdi ve şöyle bir suçlama başladı. İşte özellikle ulusalcı Kemalist kanatta işte geriye dönük 12 Eylül ve Özal'a yüklenildi. Bu muhafazakar kesimler o zaman yerleştirildi. Halbuki bu tamamen Türk İslam sentezci olarak yetiştirilen o görüşe mensup kesimlerin bir süre içerisindeki ayrışmalarıyla ortaya çıkan bir durumdu. Tabii bu dönemde yani şu, ayrıca bu dönem şöyle bir şeye de bakmak lazım. 12 Eylül sonrası derin devlet adına ne diyeyim, Susurluk din, Ergenekon din, yargıdaki gücünün inanılmaz da görüldüğü, ispatlandığı bir dönemdir. Yani yargı devletin her türlü tespaye hukuksuzluğa desteği açık açık vermiştir. Yani şeylere işte istihbarat örgütü, mafya lideri, biz bunu şeyde de 2004'te radyoda da incelemiştik. Bir Yargıtay başkanı, mafya lideri Alaaddin Çakıcı, bir MİT daire başkanı, bir müteahhit, bir Yargıtay genel sekreter yardımcısının dahil olduğu bir skandal ortaya çıkmıştı. Bu ve benzeri skandallar had safhada ya zaten şeyin içinde vardı. Yani bu ülkede Mehmet Ağar, Susurluk'un bir numaralı aktörü, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yaptı. Evet. Yani bunlar maalesef böyle sık sık tekrarlatılmasına rağmen siz bu konuda gayet hassas davranıyorsunuz. Gene de unutuyor insan. Unutmak mı istiyor nedir bilmiyorum yani. Hakikaten. Evet, bir şekilde çok üst üste yaşanıyor. Susurluk'la ilişkin dosyalar Ağar ve Susurluk dosyası yüksek yargıda hep kollandı. Bunları takip etmek bile yani bir inanılmaz şeydir. Ve bu dönemlerde Türkiye hukuk sistemini yani bu ülkede Yargıtay'da, Danıştay'da iş takip etmek üzere kurulu bürolar vardır Ankara'da. Sırf bunlara çalışır, üyelere çalışır. Üyeleri izler. Üyelerin kimleri rüşvet alıyor, kimler rüşvet almıyor, bunları takip eder. Bunlara göre iş kotarır. Bunlar hepsi konuşuldu. Danıştay Başkanı, Yargıtay Başkanları cüzdanla vicdan arasına sıkıştık dedi. Evet dedi bunu aynen. Yani bunları biz şimdi bunları kendi içlerinden unsurlar. Ne raporlar var? Yani işte bu konular, yargıdaki rüşvet, yolsuzluk skandalları, işte derin devletin bütün kirliliklerin örtülmesi, bizatihi dairelerin isimlendirdiklerini bilirim. Şu dairede şu olur, şu dairede bu olur. Ve bu süre içerisinde bütün bu pislik akar giderken, ki bir taraftan da şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani hem istihbarat, mafya, Susurluk, işte Ergenekon, çete liderlerinin kollandığı, dosyalarının öne çekildiği ya da geriye bırakıldığı, zaman aşımına unutulduğu bir yeni olay yaşanırken bir de 2001 ve 2001 krizleri yaşandı. Bu krizler hukuk sisteminin, adli yargının net şekilde çöküşünün nice örnekleriyle doğrudur. Yani iktisadi yarattığı tahribat ve toplumun yoksul ve dar gelirli kesimlerine yüklenilen bu fatura aynı zamanda hukuk sisteminin, hatırlayın yani o paralarını bankalarından kaçıran banka sahiplerinin ne kadarı bugün yargı sisteminin içerisinde. Evet. Ve çökmüş bir banka sisteminin kaçak unsurları, bu sistemde milyarlarca dolara mal olan maliyeti hesabını verdiler mi? Yani bu yargı sisteminin inanılmaz köşelerinden, kenarlarından yararlandılar. Dolayısıyla yani 2001'de 2001 krizlerine geldiğimizde Susurluk nedeniyle, artı banka ve enerji ve medya rezaletleri konusunda doğan bir yığın hukuksuzluğun aklandığı bir dönemden geldik. Yani 80'ler, 90'lar devlet, hukuk sistemi ve aynı zamanda siyasal sistemin içerisinde ki pislikler hukuk sistemi tarafından hem kollandı. Bundan Tantan şikayet ederdi. Bakanlar kendi içlerinde siyasi unsurlar, hatırlıyorum işte Hasan Deniz Kurdu diye bir bakan vardı, şikayet ederdi. Ama 2002'lere yani Avrupa Birliği sürecine ve yeni bir iktidar değişikliğine geldiğimizde durum başka bir sahne almaya başladı. Evet, yani burada mesela işte Yargıtay'ın kendisinin şikayetleri var. Yargıtay Başkanı Gerçek Yer'in yetersizlik, adliye binasındaki yetersizliklere bağlıyor, hakim savcı eksikliği ne ve bölge adliye mahkemelerinin kurulmamasına bağlıyor. Ama mesela aynı zamanda da ve yani şunları da söylemişler, işte Yargıtay'a hiç dosya gelmese bile yeni, mevcut davaların 5 yıl süreceği, açılmamış 50 bin zarf olduğu, dosya olduğu filan söyleniyor. Ama öte yandan da bakıyorsunuz mesela bu yargıdaki iş yüküne karşı çözüm olarak Avrupa Birliği'nin özellikle para da verdiği, hatta bu iş için bölge idare mahkemeleri, istinaf mahkemeleri deniyor. Onlara da bizzat Yargıtay'ın kendisinin de karşı çıktığını, mesela Lale Kemal cumartesi günü mü yazmıştı? Evet, Taraf Gazetesi'nde. Yani adli yargı ilk derece mahkemeleriyle bölge adliye mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkileri hakkındaki kanun. İşte istinaf mahkemeleri 1 Haziran 2007'de faaliyete geçirilmesi gerekiyordu diyor. Buna karşılık hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de bizzat yargı çevreleri ve hatta Yargıtay ertelensin, bu mahkemeler ülkeyi böler demiş Cumhuriyet Halk Partisi mesela. Ömer Bey, şimdi şöyle bir şey vardır bizim devlet. Ben 30 yıldır izliyorum. Bu bir yargı bürokrasisinde daha çok hakim, bir de denetim bürokrasisinde. Şimdi hep azlıklarından şikayet ederler. İşte Ayza Uzmanları Kurulu az, Maliye Teftiş Kurulu az, Mülkiye Teftiş Kurulu az. Çünkü şu 300 kişiyle devleti denetliyoruz falan filan. Yargıçlar çok azız. İki şeyden şikayet edilir ama yerine getirmez. Bir, eleman. Ama fazla eleman da almazlar. Çünkü evet, fazla eleman almak gücü paylaşmak demektir. Dağılmak ve şeffaf olmak demektir. Hiçbir denetim örgütü çok sayıda eleman almayı istemez. Evet, Yargıtay mesela 2007'de ertelensin demiş zaten. Evet. Yani istinaf mahkemeleri gelince kendi alanlarındaki o güç çünkü birikiyor ve siz onun önüne geliyorsunuz. Yani 300 tane adamın önüne geliyorsunuz. Bütün dosyalar. İki şey şikayet eder dediğim gibi, onu da yerine getirmez. Bir tanesi şey eleman meselesi. Hadi yapalım deyince de 10 tane alır. Evet, Yarsav da buna karşı çıkmış. Bölge adliye mahkemelerinin kurulması üniter yapıyı bozar demiş. Evet, evet. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Ahmet Ersin de eyalet sistemi ve özerk yapı söylemleri sömürmek isteyenlere fırsat tanır. Ya istinaf mahkemeleri yargının hiçbir zaman yükünü azaltmayacaktır gibi şeyler söylemişler. Çok büyük çelişkiler var ve sistemin çökmüş olduğu görülüyor aslında. Ya tuz koktu, sistem çöktü ve 2002'ye geldiğinde artık bundan sonra adım atılacaktı. İşte AB dönemi hızlandı. Ama bizim yargı sistemimiz topyekün bir AKP iktidarının geriletilmesine enerjisini harcadı. AB süreci başladığında en fazla direnen yargıçlardır, savcılardır, hukuk sistemidir bürokrasisi içerisinde. Çünkü kurulu bir düzen değişikliği vardı. Ve bütün enerjilerini bu insanlar 2002'den sonra işte Türkiye'nin klasik çatışması olan vesayet rejimiyle sivil iktidar arasındaki, bu iktidar da AKP olunca, bütün enerjiyi, içsel sorunları, bu 2000'li yılların tamamı askeri bürokrasinin koltuk değneği olarak bir işlev görmekle geçti. Vesayet rejiminin, sivilleşmenin, antimilitarizmin geriletilmesine dönük tüm girişimlerin karşısında olan bir adli yargı, vesayet rejiminin çok önemli bir parçası, kendi hukuk reformuyla falan uğraşır bir vaziyette olmaktan çıktı. Bir rejim unsuru halinde kendini ayan beyan beyan etti ve Danıştay baskını bu anlamda çok önemli örneklerden biridir provokasyonun ve geriye de dönmüştür. Yani nasıl bir şekilde sonuçlanacağı malumdur bugüne kadarki açıklamalar ve mahkeme sürecine gördüğümüzde. Dolayısıyla yani 2000'li yıllarda yargının reform edilmesi bıçak kemiğe dayanmıştı. İşte krizler, bütün bu 90'lı susurluk vesaire Bunun üzerine iki yargı kurumu, üç yargı kurumu, üç yargı kurumu ki biliyorsunuz Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi de çatışır. Birbirleriyle eşit olarak değerlendirilmesi gerektiğini arasında kendi aralarında da bir rekabet vardır. Ve enerjisini tamamen bu çatışmaya harcamış bir kurumdan söz ediyoruz. Reformla, AB ile, gelişmeyle kendini... Zaten bir de şey denir bu yargı sistemi, bizim binamız yetersiz falan. Zaten bir hukuk, bütün bürokrasi bir sabit kıymettir. Sabit kıymet üzerine bakar. Yani anladıkları reformdan anladıkları, modernizasyondan anladıkları mefruşat ve sabit kıymettir. Yani taşınmazlar üzerine bir devlet. Yani işte binamız yok. Halbuki yani o binanın içerisinde çok şey yapılabilir. Reformculuk sabit kıymet üzerinden şey yapılır ki istinaf mahkemelerinin binaları yapıldı. Yani benim şu anda... Parasını vermiş zaten Avrupa Birliği onların ama nerede kaldı bu istinaf mahkemeleri diye de sormuş sonunda. Evet. İlerleme raporunda filan. Yani bu... Ciddi bir para ayrılmış ona anladığım kadarıyla. Evet, Diyarbakır'da pek çok yerde binaları da yapıldı. İşte bu hakim ve savcı alınmasına ilişkinde bir takım engellemeler oldu. Neden? AKP yargıda kadrolaşacak. Cumhuriyet mitingleri 367'ler, yani bu yaşadığımız sürece baktığımızda tümüyle kendi enerjisini rejimin bekçisi bir pozisyonda kendi dikin iç işleriyle değil şeyle yani siyasi şeylere bağlı bir pozisyonda sürdürmüştür. Yani öyle şey var ki Türkiye bu geçen 10-15 yıl içerisinde yargıçların kalitesizliğini tartıştığı gibi işte hukuk eğitiminin kalitesizliğini de tartıştı. Bunda da bir düzenleme yapılamadı. Yani bunda tabii bunların hepsini Yargıtay yüksek yargının unsurlarına bağlamak mümkün değil. Siyasi iktidara, tüm devlet kurumların içerisinde ele almak lazım. Dünyada 4 sene bir eğitim görüyor. Üstüne bir sene staj yapıyor. Böyle avukat olan ülke yok. Evet, bu yargı meselesini tabii tekrar ele al. Yani bu Hizbullahçıların bir sürü cinayet sanığı Hizbullahçıların 10 yılda sonuçlandırılamamasının sonucunda hepsinin çıkması tabii ciddi bir şey yarattı. Korku da yarattı. Tabii. Ve kızgınlık da korku da yarattı. Yani ama hatırlayın. Ama bu çok önemli, etraflı bir mesele. Yani. Etraflı bir mesele. Bir yasadan yararlanıp Ağaca çıktı. Bir yasadan yararlanıp Alaaddin Çakıcı çıktı. Bir yasadan yararlanıp Haluk Kırcı çıktı. Evet. Bunları da unutmayalım. Yani ben bu bütünüyle büyük bir zafiyettir bu domuz bağcı, Hizbullahçı katillerin dışarıya salınması ve o gösteri vesaire. Ya zaten tümüyle şey değildir. Yani yüksek yargı falan değil. İktidarın bu konuda da bir takım düzenlemelere gitmeden bunun önünü açması. Ama herkes suçlu. Böyle bir yasa çıkmış. 2011 Ocağı'nda bunlar salıverilecek. Hepimiz atlamış vaziyetteyiz. Evet, öne alınabilirdi vesaire yani. Tabii canım. Şimdi öyle bir ilgede yaşıyoruz ki üniversitelerimizde yabancı uyrukların hukuk okumaları için kontenjan açılmış. Ama Türk vatandaşı olmazsa mesleği yapması, bırak hukuk stajı bile yapmasını kabul etmiyoruz. Böyle bir gariplik olduğu bir ülke var mı ya? Evet. Yani hem adama diyorsun ki Türk vatandaşı olmazsan seni savcı, hakim, işte avukat yapamam. Türk vatandaşı olma şartım da yok ama yabancılara hukuk kontenjanı açıyorum. Evet, çok yani baştan her şeyi baştan yapmak gerektiği aşikar. Belki bu süreyi de doldurduk, açtık hatta biraz. Onun için burada keselim ama çok diğer konulara da bu konuyu bile tamamlamış olduğumuz söylenemez. Çok şey var. Çok şey var. Ya ben böyle bir potpourri yapmaya çalıştım bu kadar. Çok aslında unuttuğumuz pek çok şeyi de dile getirmiş oldunuz. Pek çok teşekkürler. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Shining, shining, shining. Howlin' Wolf'tan dinlediğimiz Smokestack Lightning adlı parçayla devam etti programımız. Howlin' Wolf 1976'da bugün hayata veda etmişti. Asıl adı Chester Arthur Burnett ama herkes onu Uluyan Kurt olarak biliyor. Çok etkili bir blues şarkıcısı, gitaristi ve aynı zamanda da şarkının da sonunda duymuş olabileceğiniz gibi harmonika da iyi çalıyor. Howlin' Wolf'un ölüm yıl dönümü, 35. ölüm yıl dönümünde Smokestack Lightning'i dinlettik size ve blues konusunda açtık kara kaplı kitabı. Bir baktık Stephen Kinzer bu parçayla yıllarca Açık Radyo'da da program yapan dostumuz gazeteci Stephen Kinzer. Bir açık kitaba da bir blues maddesi yazmıştı. Orada da kısaca şöyle özetliyor meseleyi. Blues gücünü ağırlıklı olarak sözlerindeki zenginlikten alır. Blues şarkıcıların çoğu resmi anlamda eğitim görmemişti ama kuşaklar boyunca Afro-Amerikan yaşamının, Afrikalı Amerikalı yaşamının temelinde yer alan yalnızlık, acı ve yoksunluğu ifade eden son derece dokunaklı şiirler üretiyorlardı. Buna rağmen İşin ilginç tarafı blues müziği son tahlilde kederli değildir. Temel bir insani güdünün, yani tüm engellere rağmen ayakta kalma kararlılığının bir bildirgesidir o. Muddy Waters'da ben buradayım, herkes biliyor ya ben buradayım derken işte bunu sembolleştirmiştir diyor. Yani blues müziği açıkça politik değilse de büyük bir kısmı en azından sosyal adaletsizliğe karşı örtülü bir isyandır. Böyle bir durum var. Robert Johnson'ın da dört yol ağzında indim bir arabaya el ederim diye dört yol ağzında indim. Kimse tanımıyordu beni sanki önümden geçip gitti hepsi de diye de hafif dalga geçen bir sözleri var. Ama blues'un ayrıca rock'n'roll'un da kökeninde yatan müzik olduğu konusunda da herhalde kimsenin şüphe yok. Hatta blues'un bir bebeği oldu, adını da rock and roll koydular diyen de Muddy Waters'dı gene. Evet, açık kitaptan Stephen Kinzer'ın bir blues maddesini okuduk size Howlin' Wolf'un 35. ölüm yıl dönümünde. Evet, Açık Radyo 94.9 devam ediyoruz. Bu deminki konuyla ilgili iki şey daha söylemek istiyorum. Bir tanesi Ahmet Altan bu şeyde yazmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi ve yargı çevreleri Yarsav'da işte karşı çıkıyor. İstinaf mahkemelerine mahkemeler ülkeyi böler diye. Yargıtay da karşı çıkmış demek ki. Zamansızlıktan ve dosya fazlalığından davaları sonuca bağlayamadı diyor. Ama bu savunma biçimi de Ahmet Altan'ın söylediği gibi çok da inandırıcı değil. Çünkü şu soru apaçık ortada duruyor. Peki kardeşim madem sizin hiç vaktiniz yok, bir türlü çabuk karar veremiyorsunuz da kendinize yakın bulduğunuz Cihaner ve Haberal dosyalarını nasıl bu kadar çabuk inceleyip karara bağladınız? Yani demek ki zaman var ama o zamanı kullanma tercihleriniz hukuktan ziyade sizin politik inançlarınıza uygun oluyor diye yazmıştı. Bir Cumhuriyet Batarken başlıklı yazısında cumartesi günü. Yani devleti korumakla kendini yargı görevlendirirse halkı korumakla kim uğraşacak? Halk mı? Ne saçma bir soru. Halktan birinci cumhuriyetin yargısına ne demiş. Evet, böyle ağır kokular yükseliyor diyor. Bir cumhuriyet öldü. Duyduğunuz koku bir devletin içinde saklanmaya çalışılan bir cesedin kokusu. Dayanabildiğiniz kadar dayanırsınız. Dayanamadığınızda yeni ve demokratik bir cumhuriyet nasıl kurulacak konuşmaya başlarız diye bitirmiştim. Yani şimdi mesela bu gümrükte haftalık rüşvet dağıtımı polisin baskınıyla yarım kaldı, paylaşırken yakalandılar diyor, onu tartışıyorduk. Hı hı. Peki bu dosyalardan fırsat bulunup yargılanabilecek mi acaba? Çok ümitli olmak için dosya bir sebep. İşleri biraz karma karışık bir hal aldı hakikaten. Yani bir yandan yargı doğru şeyler söylüyor. Yani bizim zaten yani ciddi bir reforma ihtiyacımız var. Ne yeterli kişi var, ne o var, ne bu var, ne şu var ki bunların hepsi doğru. Yani çökmüş bir sistemin üzerine çökmüş bir sistem üzerine çökmüş bir sistem falan işliyor şu anda. Evet, ama lafta şikayet ediyorlar, aslında da hepsini biraz önce Ali Bilge'nin ortaya koyduğu, bize de hatırlattığı örneklerle şimdi de işte biraz daha okuduk. Yapmıyor hiçbir şey. İstinaf mahkemelerine falan da kendisi karşı çıkmış zaten. Yani yapının içindeki tek sıkıntı zaten bu değil. Ama öncelikle sıkıntı diyebileceğimiz şeylerden biri herhalde hakikaten yapının bu şekilde işletilmiyor, işlemiyor olması denilebilir mi? Yani çünkü hem yargı açısından böyle bir şey var, hem de hükümet açısından karşılıklı da alt metinden üst metne doğru çıkmaya başlamış bir atışma var. Ya yapamıyoruz çünkü dosyaya yetişemiyoruz deyip hemen gümrük deposu gibi depolar açılmıştı. Yargının bakın işte bu kadar dosya var, bakın nasıl taşınıyor falan filan diye. Hükümet iyicene mevzuyla hiç alakası yokmuş ayağında. Biliyoruz ki hükümet zaten bir sivil toplum kuruluşu bizim burada. Anıtlarla daha fazla ilgileniyor denilebilir. Şeyi sorup duruyorlar. Peki o zaman o da o dosya geçiyor. Bu dosya niye geçmiyor? Peki böyle yapıyorsunuz. Bunlar meşru sorular mı? Evet, meşru sorular. Da hani gerçekten yargı ve yürütmenin birbirinden ayrı olması durumu şey anlamında mı? Hani birbirlerini kontrol eden iki güç olmakla birlikte aslında tek bir gücün, devletin güçleri ve karşısındaki ya da yanındaki vatandaş dediğimiz şeyi çok ilgilendirmiyor aralarındaki itiş. Sonuçta hukuk işlemiyor. Bunun faturası hem yargının hem de hükümetindir herhalde. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Sürekli çünkü şey var. Kesinlikle. Sana mı gelecek fatura, bana mı gelecek hikayesi. Bize çıkıyor ama. Yani. Çıkan tek fatura bize. Evet, bu arada bu şey de ilginç. Yani üstünde durmaya değer mi değmez mi bilmiyorum ama bu kanuni muhteşem yüzyıl şeyi 75 bin dilekçe, yani mektup yazılmış, şikayet dilekçesi padişahlar hakkında nasıl kötü şey yazarsınız söylersiniz diye. Şu ana kadar rütüye gelen tüm şikayetler kadar mıymış, ne bileyim, böyle bir yanlış söylemeyeyim ama çok diyebileceğimiz bir sayı. 75 bin rakamını gördüm bir yerde ve bu örgütlü bir tepki. Yani evet. Bunu söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Memlekette hiç, çünkü 75 bin değil, şu ana kadar gelen neredeyse bütün şikayetlere yakın sayıda bir sayı şikayet varsa demek ki ortada örgütlü bir tavır vardır. Ha, örgütlü olmak kötü olmak mı? Hayır, tabii ki değil. Örgütlü bir tavır gösteriyor onların da bence bir sıkıntı yok. Büyük ihtimalle Anadolu Gençlik ve Saadet ve bir miktar BBP'liler bu örgütlü protestoyu gerçekleştirenler. Ama burada tutmuyorlar işi. Demokratik protesto hakkı adım adım ilerliyor. Onlar da demokratik yumurta haklarını kullanmış. Saadet Partililer ve Anadolu Gençlik Vakfı. Anadolu Gençlik yılbaşından önce Noel Baba'yı bıçaklayan ekip. O zaman demiştik aslında soldakine benzer bir İslami siyaset veya Müslüman diyen, kendini öncelikle Müslüman olarak tanımlayan insanların yaptığı siyaset alanında da bir ağır rekabet ve bölünme var diye. Has evet. Parti ve Saadet sonrası Saadet'in aslında ne kadar radikal, ne kadar kuvvetli, ne kadar zinde olduğunu göstermek üzere Noel Baba bıçaklama sonrası sonra yumurtalı eylemi olmuştu. Dizinin afişlerini yırtarak ve kanala yumurta atarak diziyi protesto etmiş, yumurtalı ve yırtmalı eyleme girmişler. Tarihi gerçekleri yansıtmadığını öne sürüyorlarmış. Yol boyundaki doğrudur bütün billboard ve reklam panolarındaki afişleri yırtarak yumurta atmışlar. Benim anlayamadığım şey şu. Uzun tartışmalar seyrettim televizyonda bu konuda. Normal, çünkü reyting alacağı garanti bir, en az 75 bin kişiyi aktif olarak harekete geçirebilen bir durum var. İki, işin içinde padişah var, seks var, harem var falan. Gider yani bir haber cinsi olarak. O yüzden bol tartışması yapıldı televizyonda. Benim anlayamadığım şu, yani bununla ilgili bir standart koymak gibi derdimiz var mı? Kanuni nasıl gösterilmelidir ve gösterilmemelidir? Ya da devlet bir senaryo hazırlayacak, buna göre mi çekilecek diziler? Onu anlayamadım ben. Yani tarihi gerçeğe uygun olmak zorunluluğu var mı? Ya ben şöyle çizemez miyim? Kanuni Galatasaray'ın tepesine UFO'lar tarafından indirilen ve ardından da hayatını bilmem neyse. Daha devam edebilirim ama satmayayım şimdi. Parayla yaparız o işi sonra. Tarih dede gibi bir sakallı bir şey yaratalım. O ben çok gocundum alındım desin. Öyle bir film çekelim. Dede Suskun deyip bunun üzerine dizileri durduralım mı? Böyle evet, bir şey mi? Tabii. Dizileri durdurum. Yani işin özü çok çirkin geliyor bana. Çünkü 2-3 tane kanat var. Bir, bunlar bizim tarihimize küfrediyorcular. İşte gördüğümüz üzere işte bu yumurta hükümet atmışlar. Hükümet uyuma, tarihine sahip çık. Osmanlı'ya uzanan eller kırılsın demiş. Yani istediğim gibi zevzekleme hakkım olması gerektiğini düşünüyorum. Tarih üzerine bir dizi çekiyorsam. Yani kitap yazıyorsam tabii ayrı bir hikayeden bahsediyor olabilirdik ama roman dışı. Yani adamlar dizi çekiyor zaten. Yani dandik olmaması gibi ihtimal var mı ki? Ya peki hayır, bir de şey anla, dizide haremini iptal mi etmeleriyle? Osmanlı Sarayı'nda harem yok muydu? Ya diyeceğiz. Şimdi haremi kapatırsam bu sefer tarem diye devam edecek bir hikaye. Mevzu aslında hayır, Osmanlı tarihi. Ve hatta torunlarını da idam ettirmiş bir şey olduğu herhalde dizide yoktur. Bu geçmeyecek. Yani dediğim gibi işte 3'te 1 bölüm seyrettim. Gördüğüm Şehzade kısmında. Şehzade Mustafa'yı da öldürttüğünü biliyoruz. Bence daha komiği zaten kadın seçiyor olmasından öte sürekli kasıntı olması. Niye bu kadar kasıntı bu adam diye de. Yani sonuçta eğlenmek istiyorsak hepimiz eleştiri getirebiliyoruz. Her diziyle ilgili de benim 3784 maddelik bir eleştiri dizim var. Ama kapatılmasıyla ilgili anlayabilmiş değilim mevzuyu. Yani çünkü tarihin 1001 tane yorumu var. Üstüne üstlük tarihsel karakterler hayal gücünü çok işleten karakterlerdir. 1001 tane olmadık işi de katabilirsin kendi yaptığın senaryonun içine bildiğim kadarıyla. Hayır, hiçbir şeye de itiraz etmiyoruz. Yani Makbul Paşa'nın Makbul İbrahim Paşa'nın sonradan Maktul İbrahim Paşa'ya yani öldürülmesine. Önce kanka sadece. Evet, sonra öldürtüyor. Peki bütün bunlara da itiraz yok, sadece kadınlarla şu ana kadar öyle. Yok, belki işte benim tahminim aslında şey, mevzu sadece seksle ilgili değil. Seks olduğu için 75 bin kişiyi falan mobilize edebiliyor ama ondan öte bizim tarihimizle ilgili falan hani böyle bir yücelik durumu var ya. Ya namazında, niyazında, seferden sefere, seferden saraya, saraydan sefere falan bir insan olarak resmedilseydi büyük ihtimalle kimse rahatsız olmayacaktı. Mevzu gerçeğin ne olduğu değil, gerçekliği nasıl kurgulamak istediğimizle ilgili. Ama gerçeklik bir tane olsun dediğimiz anda bu da totaliter. Sıkıntı sanki burada tamamen gibi geliyor bana. Orada ve bu yani bir şey okudum. Zaman Gazetesi'nde bir okur mektubu çok ilgimi çekti. Hemen kaleme sarıldım. Ben bunu itiraz ettiğim itirazlar ilk geldiğinde durdurulacak zannediyordum. Durdurulmadı. Çok üzgünüm diyor. Yani farklı bir rejimde yaşadığını varsayıyor kendisinin herhalde. Demokrasi dışında bir şey. Ve ondan sonra da benim diyor bir tek Osmanlı padişahına karşı tek bir aleyhinde kelime sarf edilmesine tahammülüm yoktur diye yazmış. Aleyh ya da lehle ne alakası var? Adam öleli olmuş 600 sene sanki yaşayan ve çıkarları olan birinden bahsediyoruz gibi. Garip olmuyor mu? Oluyor, çok garip oluyor. Neyse bunu da geçtik böyle. Ama 75 bin değil 750 bin imzada toplansa gene de böyle bir şey söz konusu olamaz. Boşuna yani olabilir da. Ama olması olursa hiç hoş da olmaz. O rejimin adı demokrasi olmaz yani. Mevzu biraz da böyle kılıfına uydurma hikayesi üzerinden gidiyor ya. Arınç çok uyanıktı mesela işte Cuma. Kapatacaklarını, bunun hükümetin işi olacağını kitlere. Çünkü bir yandan da AKP'de gittikçe bu Müslüman tartışmasının dışında değil. Oradan oy alan bir parti ve merak etmeyin biz de bu işte rahat değiliz demek zorunda hissediyorlar anladığım. Ve acilen dikkate alacağız, hızla çözeceğiz gibi RTÜK üzerinden çözümleri şey yaptı. Ya RTÜK'ün kendisi de totaliter bir yapının zaten bir uzantısı, başka bir şey değil ama dizi kaldırtmak falan yok, padişah çok güzel görünmedi, bıyığı yamuk falan da başka bir hikaye galiba. Evet, bu bir ve gittikçe daha çok böyle şeyler konuşuyor olmamız da antipatik değil mi? Çok. Iğdır'daki heykel. Yani heykelin ne anlama geldiği, ırkçı mıdır, dostçul mudur, o mudur, bunların hepsini geçiyorum ben. Daha çok Erdoğan'ın Iğdır'daki heykel üzerine, Dışişleri Bakanı'nın heykel üzerine konuşması, diziler üzerine başbakan yardımcılarının konuşması falan diye devam eden, size ne kardeşim işinize baksanıza diye ne yapmak lazım bilmiyorum ki. Hoca Bey'im diksek tepelerine, kanuni. Ne bileyim. Akşemseddin kopyası bir tane. Bir herkes şey... işine baka yahu falan dese mesela AKP genel merkeze gidip çözülür mü sorun? Onu hani bir şey yapmıştı ya. Foto roman yapmıştı ya, hangi gazete? Hangi gazete? Neyi? Akşemseddin'i mi? Hayır. Bu şeyi herkes şikayet ediyor. Paşam bak gördüm Atatürk. Uslu uslu oturun diye hani Atatürk hepsinin kulağını çeken bir fotoroman vardı ya. Hangi gazeteydi o? Yeni Çağ mı? Sen göstermiştin fotoroman. Ha, hayal meyal hatırladım. Evet, şey Sözcü. Sözcü, evet. Onun gibi bir de Nasrettin Hoca fıkra şeyi de yapalım. Fıkra değil, heykeli dikelim 30 metrelik. İnsanlık Anıtı'nın heykeltıraşı Mehmet Aksoy Erdoğan'a dava açmayı planlamayı da düşünüyormuş. Eserine ucube dediği için tabii. Haklıdır. Evet, şaşırtıcı şeyler oluyor. WikiLeaks meselesine girecek zamanımız kalmadı ama yarın devam edecek. Çok önemli aslında hukukun üstünlüğü konusunda, neler olup bittiği konusunda biraz daha konuşuruz. Ondan önce yalnız şeyi de söyleyelim. Gözaltında öldürülen Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin ölümünün üzerinden 15 yıl geçtiğini söyleyelim. Toplumsal Bellek Platformu üyeleri, ailesi, meslek örgütleri, gazeteciler ve aktivistler gerçek katillerin bulunarak adalet önüne çıkarılmasını istemişler. Bugün tüm insanlık için bir direnç timsali olan Fadime Ana ile birlikte adalet çağrımızı bir kere daha yinelemek üzere toplandık demiş annesiyle beraber. Bu çağrımızı bıkmadan, usanmadan tekrarlamaya devam edeceğiz demiş. Tören sonunda karanfiller bırakılmış. Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe gözaltında öldürdü. Duvardan düştü demişlerdi. 15 sene olmuş bir Açık Radyo'nun ilk yayın yılında yaptığı haberlerden biri olarak gün gibi aklımda benim de. Evet, böyle bir durumla da kapatabiliriz herhalde. Bir şey daha vardı söyleyeceğim ama. Aslında bir sürü şey var. Mesela bu Çevik Kuvvet'in coplamalarla ilgili memurların kendi web sitesindeki tartışmaları yansıdı medyaya. Bana o da ilginç geldi. Saatlerce bekletiliyoruz. Çevik Kuvvet dediğim bir sürgün yeri. Herkes bize kötü davranıyor. Amirlerimiz falan. Tuvalete gidemiyoruz. Telefonla konuşuyoruz. Sonra bize girişin diyorlar. Anlattıkları şey 3 aşağı 5 yukarı bu. Örgütlensek böyle mi olur falan filan gibi muhabbetler başlamış. Yakında bir de polis belası çıkabilir hükümetin başına. Tabi bu çok hayırlı olmaz mı? Çok hayırlı olur kendileri açısından ama bakalım ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Orası hiç belli olmuyor. Ellerinde silah gezdikleri zamanlar çok uzak değil çünkü. Evet, bir de son şeyi söyleyeyim bari. Alman Komünist Partisi'nin iki kurucusu ve Sosyalist Sol Hareket'in önemli isimleri Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht Berlin'deki mezarları başında anılmış. 15 Ocak 1919'da öldürülmüşlerdi. Anmaya Sol Parti lideri Almanya'dan La Fontaine de katılmış. Evet, bu şekilde hızlı bir bitiriş yapmak zorunda kaldık. Ama böyle işte. John Baez'le başlamıştık. Onunla bitirebiliriz. John Baez'in de 70 yaşında olduğunu söyleyelim. Ve Pete Seeger'ın ünlü şarkısı We Shall Overcome'ı seslendirmişti bir dönemde. Onunla da şimdilik bugün bitirelim. Baez'le devam edeceğiz hafta boyunca. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. onuruyla da vedalaşıyorum. Açık Gazete.